dañ ko ubbi ay débat insha allah kent la itam mën a gaaw ci tomb bi dama am mu bàyyi ci waxtu bi ba nga xam ni mbokk yi am ay laaj wala ay leer yu mel noonu wala ay contradiction ñu mën ko indi la fie tàkkusan di jot ndax programme bi yëpp yëpp mi ngi jeex bu ñu dee taxawal tàkkusan insha allah. Su ko defee kon ñoo ngi koy dalal gan ci néegu yàlla bi fii ci cité Kardamel fi mooy grande mosquée bu cité Kardamel. Ñu bari ci ñu seq liggéeyu jàkka ji teewu ñu fi chef de quartier bi ci boppam Alhaji Gadda Diop ñu nii ci ak ñi nga xam ne it ay doyen lañu ci quartier bi ku mel ni Baye Abdou Karim Diop mi ngi nii ak mboolem ñi nga xam ne bu ñu tuddee ñaari mag ñooñu doy na wane si prafel ji des insha allah am na fi kuréel boo xam ne it lay seen yitte mooy lu jëm ci lu baaxal dëkk bi ci wàllu diine ñoom it ñoo ngi tàmbali di ñëw seen président si jaar na fi ci suba wax ñu après mi ngi ñëw. Kon lii lépp li tax ñu di ko amal rek mooy ngir ñu bokk jëriñu rek comme ni ñu ko waxee ci dàkk suñu koor insha allah Oustaz Saïd yi moom amoon na xëy na du jar ñu di ko présenté lu wér ak ñu ni kenn la ci rijaalu daaw bi ci ñi nga xam ni seen dund yëpp yëpp yëpp mooy wootee ci yoon yow la seen dund yëpp yëpp mooy fexe umma bi texe fexe nit ñi texe demal jëm lii rek mooy seen mission mooy seen bëgg-bëgg daal ko yàlla defal. Kon incha allahu yaax hum al ixwa fillah yasduna wa yaftaxuna aadaanahum wa qulubahum likay sanqu ma indaka min al anwaari rabbaaniya xawla hada al mawduuci al muhim insha allah fa tafaddal ma shaa allah. A'udhu billahi min ash-shaytaani ar-rajim. Bismi llahi ar-rahmaani ar-rahim. Inna alhamda lillah نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول لا إله إلا هو وإليه المصير والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جناو بنو تامبالي شي تري الله تبارك وتعالى نيغي نيانال سوني يوننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تمسلكو ginnaaw loolu ñu ngi leen di ziyaara di leen baalu àq ci weer wu màgg wi nu nekk muy shahru ramadan al mubarak ñu nekk ci fan yu mujj yi waaye nekk ci guddi yu barkeel yi doomu aadama yi jullit yi suñu xamoon lu nekk ci weeru koor kon danañ mébét suñu dund gi yépp nekk koor mbokk yi ci tomb bi nga xam ne al imam al cheikh Mohamed Mansour wax nañu ne léegi moom la ñuy def fàttali daanaka fàttali rek la ñuy def ndax conférence ku am xam-xam moo koy def te ñun ay ndongo lañ ñoom ñooy sëriñ yi waaye ab julit moom mun na dajeeg ay mbokkum julitam ci néegu yàlla bu mel nii dajeeg ay mbokki julitam ci gox bu mel nii ci njital ñi fi nek ñi mu présenté ak julit sañña dajé ak ay mbokam fatalante ak ñom ñu tan nak tombe bo xamné rawatina ci fan yi ñu nek bu jaadula ñu war ko fatalante ak julit lutax mom moy tout sikki nekku ci ne bakari dafa fess del ci doomu adama yi duma wax bakari dafa fess ci doomu adama dama ne ñun ñu tok fi rek dañu fess del ak bakari kul ibnu adama khata wa khairul khata'in at-tawwabin ki yalla yoni won ci ñu neena ko gis dafa fess del ak bakari ko gis rek la wax dafa fess del mu ne ki gëna bax ci ñi am bakari mo ki tuub jamono ju nek te bakar bobu mbok yi jor ta xeb iblis ben bakar la am yaqule ben bul sujotal adama mu dadi lank kérok la paré ci yermande yalla tabaarak wa ta'ala iblis ben la am adama ak awa ben bakar la ñam yalla dégager len bir aljanna de genn len fakhruja minha yalla genn len fahbitu minha jami'a yalla genn len bir aljana wacc len ci kaw suuf ñom ñaar ku nekk ben ñun ñu tok fi ku nekk ñaata nga yor minimum bok man na ñett minimum fu ñuy doore borom ben bu fa borom ñett teewé luñ koy def lolu tax ñu wara tuup ñu nekk ci gudd yo xamne nak ci wër wo xamne wëru tuup la ndax dara taxul yalla tabaarak wa ta'ala baaxi ñu shahr ramadan ludul suñu bakkar deñ ramadan lu muy tek ci arab moy doomu tal bu tang wala suuf su tang jeur so xamne bu ci nit dugale tankam suko yekete wat der bi day ñore lol moy ramadan yalla def ñu may wër yi pour bu wër wi jeex fek ramadan ñori na suñu bakkar kenn suñu ndotul amati bakkar lol moy ramadan mbok yi fa inna min azami ni'amillahi azza wa jal an fataha bab at-tawbah wa ja'alahu fajran tabda'u ma'ahu rihlatul auda bi qulubin munkasira wa dumu'in munshakaba wa jibahun khadi'a yaqulu jalla wa ala fi muhkam at-tanzil nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim ñu sant yalla mom mi nga xamne daf ñu defal xewul bu reuy yalla ubil ñu buntu tuup mu def ko bes bu bes nga xamne doomu adama dundam ci lay tambale so tuube tay rek suba bo xeye yaangi ci dundu bu bes ndax say bakkar dañ ne yaangi melni lire bu judd suba fi ñuy wax ni ku fi tuup tay ci ngon gi ci kepar gi say bakkar yeb dañ na suba yaangi ubi buntu bu bes yalla tabaarak wa ta'ala ubil nu lolu ci ay xol yo xamne xol yi dañoo toj xol yo xamne dañoo sey toroxlu ci kanamu yalla tabaarak wa ta'ala waye ay beut yo xamne dañoo tour rongoñ ay jeey yo xamne dañoo sujjoot ci kanamu yalla tabaarak wa ta'ala borom bi pour mu xamal ñu li mu ñu wax du azar mu wax ci alquran yonent yalla muhammad mune muhammad alayhi salatu wassalam xamalal sama jam yi ne man mi man yalla may bur bi balé ay bakkar nabbi ibadi la xamalal sama jam yi su fekke nangu nañ nek ay jaamu yalla kon danañu yek ne yalla neena mom moy bur bi bal jam yi te ñun kon su fekke ay jam rek dara duñ war lu ñu tuup kon madama nangu nañ ñun ay jam lañ rek dara dootu ñu war ludul ñu repp suñu je ubi suñu beut torox lu ci suñu xol pour yalla bal mom bur yalla yamul ci lolu sax dafa ne inna allaha yuhibbu at-tawwabin man yalla beug na ñu tuup ñaari ay su fekkon ne ci ñaari lo ngi la yalla yam rek pour wax ñu problème tuup war nañu ko mëna nangu mu jeex xamalal sama jaam yi may bour bi balé bakar waye yeugëlal jam ñi né man yalla bëgg na ñi tuuf waye yalla yëmu fof mom yalla dafa do ma dem yépp ñi nekk ci kaw suuf da'an nas jami'an ila at-tawba as-sadiqa falaqad da'al mushrikeena ila at-tawba wuxuma mu yëm ci rek wo do ma dem yépp waye bokalé kat yi ñi utal yalla morom guddé bëcëk nga xamné yalla néna jomb na may am morom man kuma utal morom pert nga kuma dendal kenn pert nga wala len kuma meuna don kula meuna jur hatta yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam limuy reey reey kenn waru ko dendal ak yalla ndax yalla amul kumuy dendal yalla amul morom yalla amul kuñ koy bokalel mom yalla mo wo doomu adama yep way yemul ci wo doomu adama yep dafa wo ñukoy bokalé munelen fo intabu wa aqamu ssalata wa atu zakka fa ikhwanukum fi ddin wa nufassilu alayati liqaumin ya'lamun yalla neena bokalé kadi buñu tuubé nangu taxawal julli joxe azaka seeni mbokk lañ ci diiné yalla neena ma ngi leral aya yi ñeel ay nit yi nga xamné danañu xam kon képp ko dëkkal ci sa biir kër sa dëkkëndoo kumu mëna doon nga gisoon ko muy bokalé bis ñew nga gis ko mu tuub yalla neena sa mbokk la ci diiné amato droit non ak mom waye tuub bobu nga gis yamu ci rek ne la man tuub na waye nga bok ak mom sappé biir jakk waji nangu tuub nangu julli nangu joxe azaka yalla neena légui sa mbokk la kon nit sa yu tuubule nanguwul julli nanguwul joxe azaka nekul sa mbokk même bu la juré li tax ñu am problème nak légui moy ñun dañuy dundu diiné sans alcorane lool motax waxuma la sénégal mais alamul islami monde islamique li tax ñu am problème moy dañuy dundu diiné sans texte yi dañuy dundu lu diiné bi bayyi fele alcorane alcorane nek fele ci benn xur ñun ñu nek ci benn xur yonti yalla muhammad di ñu wo guddé bëcëk ñu lank bañ ko wuy ji motax julli ñi ay jafé jafé bari ci ñom té jafé jafé du jeex loolu ñu laxas suñu bop bu mu dëgër daal di déllu ci suñu borom ñaarël bi mbokk yi yalla yëmul ci wo bokalé kat yi waya daa ahlul kitab yalla wona les gens des livres yahoud ak nasaran chrétien yi ak yahoudi yalla wona len alladhina qalu inna allaha faqir wa nahnu aghnia xol baat bi ñu wax limu reey ñi yalla jox téré yi nga xamné yalla joxon na len bible ak injil ñom ñi nga xamné ñoy yew ak nasaran dañu né yalla dafa ñak yalla amul dara faqir la téréul xol baat bi limu reey reey yalla né na buñu tuubé ma balé ci wax joj ñu wax yalla borom bi né wal ladhina qalu yadullahi maghlula ñu né loxo yalla dafa kët yamuñ ci né yalla dafa ñak mais ñu né yalla loxo bi dafa kët yamuñ ci lolou lan la len yalla wax biñu waxe ñaari wax yi lu muy reey reey yalla ne afala yatubuna ila allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafur rahim li ñu waxe lu muy reey reey yalla dafa ñak yalla loxo bi dafa kët yalla ne na buñu tuubé ma bal len kon ñun kan lañu amal affaire est ce kuñu bëgg mbugal ci azar kessé la est ce kuñu bëgg lak kessé la est ce kuñu bëgg sonal kessé la xolal crime yi doomu adama di def yépp taraul bor bour bi nan len su ngeen toubé rek ma balé bu ngeen toubé rek ma balé lu fi dess bidul doom adama laxas bopam laxas njabotam ay soxnam ak lepp su jot ci kanam yalla tour ro nga ñam samp jëm bi ci suuf pour bour bi tabaarak wa ta'ala jéggal ko ndax yalla ñi rek la wo pour balé borom bi mu né da'al munafiqin yalla wona nafiqi ila tawba pour ñu tuub mu balen mune inna alladhina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma al mu'minin wa sawfa yu'ti allah al mu'minina ajran azima borom bi wa nafiqi yan ñoy nafiq kan moy nafiq nafiq moy ki nga xamne li nekk ci xol bi nekkul ci kanam gi nekul ak jëfum jëfi ak xol bi dañu opposé wu xol bi nanguna nek nafiq waye cëri nanguna ñoo nek julit borom xam xam yefiri nafiq moy kan nenañ xol bi xolu abu jahlin la waye jeuf jeuf abu talib la jeuf jeuf abu bakr xol bi xolu nafiq lay denc xolu ku gëmul yalla waye ay jeufam ku gëm yalla la say ko gisee da nga nan ki ku gëm yalla la fekk ci yalla ki ab nafiq la nafiq nak baxul parce que safara ay kal la ci souf yalla neena nafiq yi ño fay nek pour mu gëna leer yalla neena nafiq yi ñoy xoñu safara xoñ lan motax mo am moy jigen ji tok bu sore ci ab yelem ci souf ñom ñoy nek xoñ lutax ñu nek ñu xoñ moy fofu mo gëna tang motax yalla mu ne nafiq innal munafiqin fi daraka li asfali minan nar nafiqi ay sar la sarum lum la yalla wacc ci ñom di len denoncer nafiq bon ba yenen yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam yalla jox ko seeni tour bi muy dund yalla ne ko ku melni bu dewe bul ko julle bul fekke fuñ koy sangé bul fekke fuñ koy sangé suñ koy robi bul dem suñ ko robé ba paré bul ko ñaanal ndax nafiq nu mu grawé xolal omar da lan tok ba guddi kan la yonent bi joxon list nafiqi sahaba bu tuddu huzaifatul yamani omar day baba guddi mu ñew ci huzaifa feug buntam huzaifa ubi lan la ko omar di wax man de dama bëgg rek nga wax ma ndax sama tur mu ngi ci turu nafiqi wala bokk ba ci omar nako yonent bi dafa waxon ne buma wax sen tur omar ibn al-khattab moy tumal bopam ndax mom du nafiq kon ñun nan lañ wara def ñu wara xolaat suñu bop wara raxasat suñu jikko tup suñu bakar lol dong moy li ñu war mom yalla yamu rek ci wona nafiqi yam fa waya da al mushrifin yalla wo yaq kat yi ala anfusihim bil maasi ñi nga xamne bakar gude ak becc ci wéru koor la nek mais tay so jëlone taxi legi duggu bir dakaru di nga gis restaurant yi ñi agn di nga gis ndox ji sedd yi ñi jaay di nga gis boisson yi ñi naan di nga gis gaay carte di nga gis jaxaso goor ak jigen mel neen wekku ñu ci wéru koor barki dem dama deglu information ñu ne Tunisie ak Algérie dañuy ramasse ku woru dañuy ramasse ñi jaay beccëk di ramasse ñi agn après ay radio fi ci Sénégal di ci def reportage ci mbeddi dem ci gaay di agn nga deg ñu naan non ñoo ñu li ñi def dafa ëpp c'est pas normal dañu wara baye kenn ku nek rek nga gëm li nga gëm ñu dañ wax legi ci mbirum nafiq ñun wéxu ñu ñu luñu ñun gëmunu dara ci wéru koor ñu né Sénégal 95% musulman ñu titoro Cheikh Ahmed Bamba ñu titoro Alhaji Malik Ibrahim Niass Cheikh Alhaji Omar Fouti Sénégal bokk ñu né dëkk bi li fi yenn say sax ñu wax ko muy wax ju graw ñu né li fi nek bu ko yalla xébé ñak yenn say nga dégg ñukoy wax tay muy wax ju déni bu graw mais téréwul xolal wéru koor lepp ci population bi duñ wor goor ak jigen nak barki dem lañ may netale ben goor bo xamne mais c'est la dé du ko xey rek ñew né ki mu doon liggéeyal wax deug yalla jël na décision pour wor quoi waji ne ko pourquoi mu ne ko parce que mes enfants ñep dañuy wor quoi vraiment amna kersa damay wor légui ñaata at mu ne ko julit am jabar am ay dom ba dom ji ñi di def thèse ñi di def doctorat mom mu commencé ren wor bi wèr wi amé ñaar fukki fan mu commencé war parce que lan néna vraiment légui day jénaw di gis doom mi di ndogo ndog mom té day xëd dem bu démé ñu duggal ko ci bénn laboratoire place bu muy agné bu muy ataay ba ngone mu ñëw di kirel jabar ji ana bisab bi ana murum bi ana tandarma bi fekk wor légui mu jël ma nak jël décision ndaysan waji nako mais pourquoi nga jël décision pour or mais parce que vraiment sama dom yi amna kersa di ndogok mom ñi wor gu deg bu ci ak mënu wor mbok yi nañu ragal yalla ñu xamne dund gi saxul continue billahi allazi la ilaha illa huwa ku nekk ci lula neex ba de buñ duggal ci morgu yi tek la ci balankar bi yobu yof gi sa mbir leer nañ ci kanam yalla ama antum bi mu'jizina fil ard kenn ci ñun du recc te yag yag dañuy taxaw ci kanam borom bi mo ra yalla yakamti wu fam lo xamni fokk ñu wax ko rew mi li fi nek du diine fokk ñu din indi waat nit ñi pour ñu dund diine me nek fek di lambatu inna wajanna aba ana ala umma wa inna ala asarihim lam ñun dal fek nañ suñu ndey ak suñu bay ni la rek ñu bëgg dundé non fekk du lolu islam ay texte la aw dundin le système de vie la kuko dundul da ngay sonna sa bop ak ko mu nek bu yebona yonentou yalla muhammad jur wallahi bo dundul l'islam yalla xamul ëlëk yowmal qiyamati musulmu lolu mu leer ñu bañ di nepp neppal mbir yi l'islam do lu ñuy lepp neppal du kër go xamne da nga fay nek sa soxna am jikko say doom am jikko nga yor jikko ku nek di nepp neppal maromam pour bëgg dund ak mom non islam du lolu yalla dafa wote ay texte la nida ar-rahman nidaat cheikh abou bakkar jabir al-jazaidi ba bind ben tere tudde ko nidaat ar-rahman tere bobu ya ayyuhal ladhina amanu kessa la ci firi borom bi dafa wone ya ayyuhal ladhina amanu udkhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin e yeen ñi gëm yalla ndax ñi gëm yalla ñu ngi deg ndax ñi gëm yalla ñu ngi deg yalla mu ne e yeen ñi gëm yalla diina ji dugulen ci lepp amul ngarale l'islam amul ngarale dugal fi ben tank genn fe ben tank wa tay nga ni man julit la suba nga ni ah xaarama dem yengulen te ñew lolu mënul nek man sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur da ngay nek julit rek wala nga nek yefel mëno ngarale mënul nek ndax yalla daf ko téré bal suratu baqara yalla daf ne atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawma al-qiyamati yuradduna ila asaddi al-azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun bur bi ne da ngeen beug gem len ci tere bi weddi len suñ ne julli yeen ñem ngeen ñoo buñ ne wor ngeen ne non man damay joxe ndogu xolal li graw senegal amna mbolo yo xamni duñ wor dañuy joxe ndogu kan mo wone nañ joxe ndogu kan mo ñu ko sante est ce que yonent yalla muhammad mo ne nañ joxe ndogu est ce que borom bi tabaarak wa ta'ala mo ne yeen bu len wor joxe len ndogu amna ño xamni duñ julli te ay julit lañ duñ julli amna amna mbolem kurel mu ci bi senegal kurel bu nek ni man ma nek ci deug kenen ki jahannama la jëm kurel yoy yep lañuy bari bari ben kurel dong mo nek ci deug moy bi tek alquran tankam ak sunna yonent bi jeexna ndax yonent bi loolu la fi indi won indi wul lenen taraktu fikum ma in tamassaktum lan tadillu ba'di ñu ne yonent bi lan la mu nek kitab allah wa sunnatur rasul yonent yalla muhammad la yalla yoni won mu ñew jangale diine ji ba mu leer nañ dem yonam bayyi fi abou bakkar sadiq abou bakkar dem ñu bayyi fi usman omar omar dem usman ñew sahaba yi non lañ ko topale di leral li yonent yalla muhammad don leral ba ñoomi ñu joge fi banu ñun ñu joge fi ku nek nga nek ci ken xamul am ño xamni ñom duñu julli na na ñom gis nañ yalla paré nañ ñi ñom kenn ku nek rek ku lu hisbun bi ma la dayim paré won da lañ yalla jubal mbokk yi borom bi tabaaraku wa ta'ala defa wo bokale kat yi wo nafiqi lan la len wax muna illa allazina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin nafiqi buñ bëgge ma balen dañuy tuup ba xalaat seen bop ba xalaat lañu yaqoon ñu daldi japp ci yalla ñu selal seen diine yalla neena ñooñu de kuko def rek ya julli ñi yena bok wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran azima yalla neena xal set na jox way gem yalla yi tiyaba budul jeex ndax yalla ñi rek la wo yalla wona yaq kat yi mune qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim yalla neena yeen yi nga xamne da ngeen def ay bakar ba yaakar ne yalla dotu len bal le la nga dekkou ne man de xamna mo tuube yalla duma bal baye len ma continuer ci ni rek lolu amul waji reyna jurom ñenti temeri nit ak jurom ñent wala jurom ñaar fukki nit ak jurom ñent la ray mu bëgg tuup mu ñew ci benn borom xam xam ne ko reyna temer bu manke ben ndax suma tuube yalla dina ma bal mu ne ko dedet mu ray ko muy temer mu dem ci kenen ne ko reyna temeri nit est ce que suma tuube yalla dina ma bal mu ne ko waaw mais nekul ne lim ko waaw dafa ragal mu ray ko parce que netal dina ko ne rayon na dama ray temer bu manke ben ma dem di laaj kenn mu ne yalla duma bal ma ray ko muy temer yow nak dama lay laaj ndax mo tuwe yalla ak non bal waji nako waw bu question waji dafa ragal de mu nako waw de waji dafa am xam xam motax boy laaj laajal borom xam xam fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun bu ngeen xamul laaj len ñi xam kele mu jëk laaj amul xam xam ba mu laaje ki ki dako ne waw waye dafa am condition mu ne condition bi la la mu ne ko da ngay changer ki ngay fréquenter da ngay genn dekk bi nga dekk ndax dekk bi baxul environnement bi ngay dund mo baxul fo nga changer environnement ngay genn dekk bi dem dekk bele waji jël ay bagage am kon degg won na ci mom ne dafa bëgg tu ba muy dem ba bëgg egg dekk bi mu jëm mu daldi dé ñu seen malaaka yu joggé aljanna ak malaaka yu joggé safara diko xëccu malaaka yi ñi japp ci tank yi ñi japp ci loxo yi ñi ne aljanna la jëm ñi ne safara yalla yoni ben malaaka malaaka bi ñew di leen atté naka la leen malaaka bi atté yalla dina malaaka bi bo démé nañu nat fi mu joggé ak fu mu jëm fan mo gëna jëgé bu féké fi mu joggé mo gëna jëgé ñu jox ko malaaka yi jëm safara bu féké fi mu jëm mo gëna jëgé ñu jox ko malaaka yi jëm aljanna ndax yeenem yalla fay nako ko biñ démé ñu nat fa mu jëmon gëna jëgé ñu daal koy jox wa aljanna waji daal dugg aljanna kon yeenem lako yalla fay sax parce que dafa bëgg tout koku ñaata nit la ray téméri nit té yalla bal nako kon kenn ci ñun fi est ce ray na nit egg go fofu kon lu tax lo tuup rawati na nak ñu nekk ci wéru tuup lu tax duñu tuup mbokk yi lan mo tax ñu bëgg fétérlu waxuma la sax bal dañuy tuup waye ñu nekk ci wéru melni ñu bëgg bayyi suñu mbokk suñu doom suñu soxna suñu njaboot duñu tuup la hawla wala quwwata illa billah waxuma la sax ci lolu waye ñun ci suñu bop ñuy xaar wër yu jeex ba ñu delu ci suñu bakkar fi mi nek ni amna ño xamne ñu ngi defaraat yenn place yi ñu ngi defaraat amna place yo xamne ñu ngi karle waat hein amna gaay yo xamne ñu ngi dem di xoti ay yere pour lan amna ño xamne suñu way ñu ngi def ay carte ak la ilaha illallah pour mëna moy yalla bu koor gi jeexé sangu ba set ci wèr yi ba dara dessu luddul yalla djebal na la diplôme bobu yalla don la wax mom nga wara am muy taqwa bobu nga wara am djebal la diplôme bi nga dema delu wat ci ay bakkar dafa am ben borom xam xam bu mag bu gis gaay yi wor ba koor gi jeex mu fekk len ñuy soirée mu duggu ci ah comme mom melokanam nim mel ak limu sol mayu gaay yi ñu continuer sen fo ñu ne taxaw len ñu taxaw ñuy xor gor gi len moko fi indi mu len assalamu alaykum ñu ne wa alaykum assalam mu len yeen ay julit ngeen ñu ne ko waaw ay julit lañ ñun ñep mu len ndax amna ci mbolo mi ko dul julit ñep ne ko ñun ay julit lañ mu len woron ngeen wër koor ñu ne waaw mu len ndax amna ko worul ñep na ñun woron nañ ne dama am ñaari laaj yu ma len bëgg laaj ñu ne ko bismillah mu len ndax yeen yalla nanguna sen koor ndax yeen ñu woron ba koor gi jeex dafa am kenn ku ci nekk yalla bindina ko lettre adressé ko poste wala boîte email am yalla yone ko ben lettre ben message ne ko nanguna sa koor ndax yeen yalla nanguna sen koor gayne wax deug yalla xamuñ ci dara de xamuñ ndax nanguna ko de mune ndax bu fekke yalla nanguna sen koor ni ngeen ko wara santé su fekke yalla nanguwul koor gi ndax ni ngeen wara mel te ñaar yoy rek mo fi nekk wor nga ba jeexal yalla nanguna ko wala nanguwuko ñaay rek mo fi nekk ñun ñi tok fi yépp su koor gi jeexé ñaar rek mo nekk suñu koor yalla nangunako wala nanguwuko su ko dango nan nga ko wara santé soiré su ko nanguwul nak bo bo gëna dé ñu wara xol suñu bop ñu wara xolaat suñu bop wara chamraal suñu dundu xol li ñuy dundu ni ci biir réew mi ndax diiné la wala du diiné bu dé diiné ñu continuer ci bu dé du diiné ñu dëpp ku dé rek di nga dugg bamél te ko duggu ba mer yalla li jeunti sey mbir ayyuhal ahbab bur bi tabarak wa taala mo wo borom bakkar yu bari mune bu len yakke ko bu len dem ba décourager yaakar na yalla dotu len bal dedet inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a yalla day bal ay bakkar mbok yi ñan ñeneen ñu yalla wo kama daa ilayha al mu'minuna as-sadiq sadiqin فأمر الله عز وجل أصحاب النبي بالتوبة يالا و غيناو يونتبي خيت وي نيتي اوب ايمان ñi ci gëna dëgër muy sahaba yenente bi yalla wo len ne len nañu tuup te kat xolal ñoo ñu dañoo gëm yalla yalla wérante wul ne sahaba yi gëm nañ ndax yenente yalla muhammad neena buñu dajale won wa suuf seen gëm yalla yëpp jël gëm yalla abubakar tek ci blanche mune la malat ilayhi na imanu abubakar kon ñoo ñu gëm nañ terawul yalla ne len tuup len xolal ali ci gëm gumu gëm yalla omar ibn al-khattab yenente bi sallallahu alayhi wasallam jakarlo nak mom ne ko amu uminuna antum omar ndax yeen gëm ngeen yalla omar ne waaw waaw ñun gëm nañ yalla deug deug gëm yonentene omar fama alamatu imanikum luy wonane yeen gëm ngeen yalla omar ne ko narda bil qada ñun de su yalla dogale ci ñun dara ñun nangu nañ ko wa nashkuru fir raha su nexe dañuy sante yalla wa nasbiru alal bala bu ñu yalla tege ay jangoro ko febar ñu muñ ko ñett yi la omar wax yonent bi ne ko gëm ngeen yalla deug deug gëm ku melni gëm na yalla ko xamne su amé banex sante yalla su ko yalla natto mu dekk natto bi su ko yalla tege ay febar ak jangoro mu muñ ku melni gëm na yalla est ce ñun toll nañ fi ñun fi ko fi dajal ne ko ça va mu ne sénégalaisement sénégalaisement moy lan moy baxul ko deg mu ne sénégalaisement rek moy baxul te waji fi gëna wara sante yalla nga xamne agna rer na denc na ndekem suba denc na dépasse wer wi koor gi yop denc na dépasse am waxuma lolou may admi denc na compte bank bo xamne du joy dépasse soko ne sawa mu ne la sawa pa non tay mom affaire yi dara doxul yep ngi garé inna lillahi wa inna ilayhi rajiun alquran waxul wa amma bi ni'mati rabbika fahdis xewal yi la yalla defal su jotal nga sant ko yalla may la lu ne gañ nga ni yow dara baxul burul alal ji sax sa wergu yaram bi nga am nak xol xewal gi la yalla defal ci sa wergu yaram yalla neena wa fi anfusikum afala tubsirun xana yeen xolul len sen bop so tay nop nop bi limuy deg bo deglu won ba ngone nga beug teud am malaka indi facture neela bismillah li nga yendo deg kier beudi ñew ni la nga yendo xol kier ngelelu ñew ni la nga yendo noy kier gemi nga ñew ni la nga yendo wax ñata facture la ñata facture la lolou kan ci ñun facture yoy moko mëna fay nga ni yalla defalul dara ba buñ la né sawa nga ni non di indi lenen ngir rek bañ ko la né yoro fofu ñaar fako yuma jënd tandarma nañu sant yalla yalla may nañu ba mu né gañ yalla defal nañu xéewal yi dul jeex bi ci ñëk moy xéewal gi nga nek julit kan ci ñun fi biko yalla di bind mo def demande né yalla def ma julit té yéféri na fi gañ est ce que fuñu julit yi xewal keneen gi gëna reuy nga bok ci xéetu muhammad alayhi salatu wassalam kuntum khayra umma yene ngeen gi xéet ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar xéetu muhammad yalla dessalul len dara lañ yalla dessalul ñun ñoy ngeen gi xéet ñoy yor ngeen gi yonent ñoy yor ngeen gi wër ñoy yor ngeen gi bës ñoy yor ngeen gi guddii ñoy yor ngeen gi dëkk ñoy yor ngeen gi téré lu fi dess dañu yalla dessal dara yeneen xeer yi amuñu li ñu ñoo yor ngeen gi dëkk moy makkatul mukarram ñoo yor ngeen gi bës moy aljuma ñoo yor ngeen gi guddii moy laylatul qadr ñoo yor ngeen gi wër moy sahur ramadan ñoo yor ngeen gi yonent moy muhammad dalan yalla dessal bala ñi xamne ñoo yor ngeen gi yonent yowmal qiyam yalla bu wacce jant bi bu mu tim nit ñi dañuy daw dem ci ibrahim nuh mune man ma ñaanon yalla sama xet ñep de xolal nuh biko yalla yonne jooni at yi manke juroom fuk dafa wote ba son rek xamatu lu muy def mune rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayaran yamu ci sax mune ko innaka intazarhum yudillu ibadaka takat ma ngi lay yegal yow yalla ñi wala yaridu illa fajiran kafara yalla ñi bu len baye ci kaw suuf ay bandi lañ te bo len fi baye ay say say lañuy jur bu yebo nga re ñep yalla indi tufan bi re ñep gaay bañu sonné daw dem ci mom mu né lool la tal ñooñu ma ñaanalon ñu dé ñu lool la bëgg régler ñu né ko nit ñi def mu né dem leen ci Ibrahim ba xam ñu dem Ibrahim né fénon na ma daané lon yalla yi wék yalla bu ngand bi jaasi ji ñu né ma kan mo def ni mani bal fa'alahum kabiruhum hadha tonkal mi wéko jaasi ji moko def fan bobu lay lijeenti tay sori leen ma waaw ñun ñi yor conteneuru fen nak ben way di lijeenti ben fen ci kanam yalla ñun ñi nga xamne gu deg becc ci ay fen lañ deug ñun fu ñëpp ñun yalla yërum ñu ne ko nu ñuy def mu ne xooli leen Moussa ba xam Moussa ne rayon naa nit maa fekkoon ñaar nit di xeex maa yeneen di àtte ba ma kenn ki mu daanu dee bakkan boobu laay lijjanti ñu ne ko nu ñuy def mu ne xool leen Issa ba xam gaa yi fëkk dem ci Issa mu ne man dañ doon wax man yàlla laa sama yaay yàlla la loolu laay lijjanti tey ñu ne ko nu ñuy def mu ne dem leen ci Mouhamad bi mbooloo mi ñëwee song Mouhamad mu ne ana laha maa ko moom mbir mi ngeen doon jox gaa yi da ngeen bàyyi borom maay borom ana laha xaar leen ma ma ñëw mu ñëw sujjóot ci kanamu yàlla yàlla mu ne ko siggil sa bopp bi tey du bi sa sujjóot laajal ñu jox la ramul ñu ramm dan la wax nee na caabi àjjana ah man maa koy yor man lañ koy jox maay ñëw buntu àjjana fëgg kii garde aljana ne tudd Ridwan ne kokkan la mu ne Mouhamad mu ne ma yow lañ may wax bala may ubbil kenn ma ubbil la ba pare kon mbir mi moom moo ko yor kenn yoru ko léeg nga di xale naan diw moo ko yor ñooñu ñëpp yoruñu ko Mouhamad moo ko yor ku dul moom yoru ko sallallahu alayhi wa sallam moom dong moo ko yor ndax mooy fëgg buntu àjjana ñu ubbi keneen ku dul moom lu ko malaaka bi wax yow lañ ma wax balaa may ubbil kenn naa la ubbil ba pare nan yàlla dafa sutura ñu xam nag ñun ñu bokk ci xeetu Mouhamad am yonent bu mel nii mu yéene ñu lu nekk mu indil ñu ko ba mu indil ñu tuub bu ngeen tuubee yàlla baal leen ba mu wax ñu waxtu yi ñuy tuub mu wax ñu heure yi ñu war a tuub mu wax ñu fan la ñu war a tuubee pour yàlla gaaw baal ñu waaye ñun ñu féetéerlu rek lànk rek ne foog ñu dugg safara inna lillahi wa inna ilayhi raajiun mbokk yi borom bi tabaraka wa taala yamul ci woo sahaaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam bal fataha baaba tawba li ashaabi alkabair li yatuubu فقال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويستغفرون ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم برم بني وبنا بنت توب بر برم بكار يري ñi rey ay nit ñi lekk riba ñi njaaloo ñi tuumaal ay nit ay gor bàkkaar yu ngand yooyu nga xam ne yàlla du ko baale yàlla nee na ubbil naa bunt pour ñii ñi ko def pour ma baal leen borom bi yemul ci loolu mu ne gaa yi nga xam ne ñooy xeex yàlla xeex yàlla mooy lan mooy yàlla lim bëgg ci kaw suuf bu mu am yàlla wàcce yonentam yàlla wàcc ay luwaam wàcce téeréem ay nit di xeex pour téere yàlla bi bu mu àtte jël téere yàlla laxas fële ne laïcité la ñuy dund almania kenn du dund diine parce que diine daf ñuy tardel parce que diine day dagg loxo parce que diine day muur jigéen ñi parce que diine bugul ku naan sàngara parce que diine bugul ku fecc parce que diine bugul musique kon diine du fi taxaw yàlla nee na xoolal ñooñu bàkkaar yu rëy yii ñu def ñuy dox ci kaw suuf di yàq te yàlla waxoon na wala tufsidu fi l ard baada islahiha ñii wa yasawna fi l ard fasada yàlla nee na ñii bàkkaar yu rëy yi ñuy def man yàlla maa ne buñ leen jàppee nan lañ war leen war a def mooy an yuqattalu pour ñu dañ leen war a rey aw yu sallabu wala ñu cristifie leen gis nga islam amul kaso l'islam mooy diine ju amul kaso ñaata kaso ñoo nekk Sénégal nga xam ngeen ko yéen waa jàkk ji ñaata kaso moo nekk Sénégal ñaata kaso moo nekk Afrique ñaata kaso moo nekk ci adduna bi bu l'islam doon àtte kaso du am xam nga lu tax kaso day yokk fere réew xoolal ñiy garde ñi nekk ci kaso bi budget li ñuy sol rek li ñuy sol budget boobu xool nu mu toll waxuma la loolu waaye xoolal li ñu leen logé xoolal salaire li ñu leen di fay waxaguma li ñu tabaxee kaso bi waxaguma bande yi nga xam ne ñu ngi ci kaso bi nga xam ne amaluñu xeet ni njëriñ te dañuy leen di jox ñuy lekk di naan di leen faj nga xam ne amaluñu xeet bi njëriñ du ñu jëriñ dara société bi te société bi moo leen yor di leen jox ñuy lekk di leen jox ñuy naan di leen faj xoolal courant bi fa nekk xoolal xoolal li fa nekk islam amul kaso l'islam loo def rek dañ lay def lu toll noonu nga dem ñibi danaa sàcc dañuy dagg sa loxo nga dem ñibi danaa rey nit dañ lay rey affaire bi jeex danaa njaaloo ñu caw la nga dem ñibi terminé danaa jam nit ñu ñëw natt paaka bi auteur ni mu toll jam la bàyyi la nga ñibi danaa dagg nopp ñu dagg sa nopp kenn du la jël di la yor la ba pare nga nekk criminel di reyaate tey bu ngeen demee rëbës dang koy fekk ko xamne reyna fukki nit tok fa di xalat gennat ñu wat ñu raat ñenen da ngay gis ko xamne ci bir fi ci bir rew mi kuy genn kasso da ne teel len ma sama place boye sama place nam kuma ko gérer la dem dik bo amul ngenn ma amul lol diine la kuy rey nit di garder place am ñukoy garder place nga xamne bu genné criminel la mbok yi yeen nangu ngeen pompiteur bu neub ci bir saaku bi nuñ koy def ñu koy def ñu koy genné sanni sino mu yaq saaku bi yalla mu ne waji ci bir société bi di rey pompiteur bu neub nit ku neub la dañ koy illuminer nit ñi dundu te ku rey nit nañ ko rey buñ ko defé rek yalla neena dundu walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun ya leena ku rey nit nañ ko rey bu ngeen ko defal ñepp dund mais lélé da ngay xey ci mbéddi sénégal gis nit ku ñu sanni ci mbalit bi duma faté chaque jour di netali ndaw si nga xamné amna dom ba paré fajar dal di koy tak ci mbuss xoj ko ba mu dé mu tak ci mbuss sanni ci mbalit bi waji gardé mbalit bi ñew dajalé mbalit bi ba paré dal di tal mbalit bi yegul rek ludul ni mu don dajalé mbalit bi ni rek ndeké xalé ba japp na ba genn wal loxo ba lak ak tank bi waji gis benen tank bi ak benen loxo bi waji di yuux kenn mu nitu ko teye xola lol ci société sénégal buñ né 95% musulman ñi dañu am doom di tumbal ci ay force ñi yor ay jassi di ray ñi di jam hein tay ben question la len di poser yeen ñi tabax juma ji yeen ñi julé fi giri yi ngeen def ci fenêtre yi pour lan la tan ngeen def ko fi réponse lay xaar Sachi ay xar lañ ñoo ñoy sachi hein ay nit ay julit ñoy sachi hein da ngay gis legui di julli ci jakk ngay nan dugal len dal yi ci bir de ngeen dugal dal yi ci bir ñoo ñoy sachi dal yi ki julli ci koku lan la fook ñu xolaat société yi ñi dund fook ñu xolaat suñu dundin bi ñuy dund yalla wona ñi xolal bakkar yu re yi ñu def nga xamne ay agresseur lañ ya leen buñ leen jappé dañ leen wara ray wala ñu crucifié leen wala ñu dakk leen ci kaw suusi wala ñu dagg seen loxo suñu dagg seen loxo dañuy dagg loxo gauche tank droite wala tank gauche loxo droite hein xolal li yeb yalla mu ne ala ragmil jara'im ci catastrophe yi ñu def crime yi wal kaba'ir ak bakar yi yalla mu ne ndaysan suñu touwé ma balé inna allaha jalla wa ala fataha lahum baba tawba فقال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا أن الله غفور رحيم يعني نكون نجي جاب أفان نجي كوي جيجي دي كو ري ولا نجي داغ لو خبي ولا نجي كوي اكزيل ولا نجي كوي كريستيفي بلا نجي دي ديف لوا يالا بو توبي يالا نا بالين كو بالنا كو خلا واجي نيم ديف لب واي نك داي نغو توب بو توبي يالا نا بالين كو اون كاي بور بي موي بور بان xolal doomu adamay li ñuy def rek ni mu grawé yalla neena ku ci tuub rek fas yeena ci wo ci delu borom bi neena ma bal la mbokk yi ci yalla tabaaraku ta'ala wa haahum ashabul ukhdud allazina harraqu almu'minina wal mu'minat wa zalamuhum bila zanbin wa ashabul ukhdud dangen ci alquran sar bu tuddu suratul buruj genn bur bu japp ay nit di len weddi lo yalla societe ba bañ bur bi gas ay kamb gas ay xur gas ay canal def ci ay mat boyal ko bam boy japp nit ñi di leen ci duggal ku wéddiul yalla mu duggal la société ba la japp def ko ñetti groupe jël mag ñi def ci kanam jël jigeen ñi def ci digg bi jël xalé def ci ginnaw duggal mag ñi bañu jex tak ci safara ci ñu lak mu duggal jigeen ñi bañu jex tak ñu duggal xalé yi ba mu jex tak yalla leena xolal ñi def li yeb suñu tuubé ma bal leen innal ladhina fatanul mu'minin wal mu'minat khalal thumma lam yatubu la waqta tubuñu kon buñu tubon yalla balen thumma lam yatubu te tubuñu khalal ñi liñu def ni mu grawé yalla neena buñu tubon ma balen allahu akbar allahu akbar ala ragmi zalik yaftahu lahum baba tawba li yatubu li yeb yalla ubil na len buntu tub ñom ga yoyu yalla ne buñu tubé ma balen mbok yi wahahum ahlu shirk wal qatl waz zina ñi ay reykatu nit lañ ay criminel ñi ay bokale kat lañ ñi ay njaalo kat lañ borom bi tabaarak wa ta'ala di ubbi sen kanam buntu tuub munewal zina la yad'una ma allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يدعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا برام بنين غاي nga xamne duñu wo yalla diko bolé kenen gaay nga xamne reyñu bakkan bo xamne yalla aramal na kuko rey gaay nga xamne njaalo wuñ kep ku def li yalla neena di nga am bakkar bu reey ëlëk dina la duggal bir safara waye xolal limu wax yeb mune summa ba'da zalika yaftahu lahum bab at-tawba wa yaqul illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima mbok yi yalla neena ñi lu graw li ñi def yeb rey nit njaalo bokale yalla neena bakkar yi li ñi rey rey suñu tuube yalla neena ñu jëf jëf ju baax sen bakkar yoy massanger len ko ay tiyaba bal dama len di bal seni bakkar ndax yalla neena man may balé may bour bi jéggelé wa hahum alladhina ada'u as-salaa ay nit ñi xamné sen aduna yépp musuñu julli ay nit ñi yo xamné musuñu julli musuñu sepp sen jëg di nga gis ci réew mi ko xamné musul julli amna ci ñun ño xamné ku fa kastalu da ngay jaxan ndax waji tamul julli borom bi mu ne wajoji ga yoy bayu julli lan motax luñ julli yalla mu ne wattabu ash-shahwat seni banex rek lañ top duñu julli duñu wor nga gis jullit bu am 40 ans 50 ans musul julli dañ may netali ben syndicaliste ndessane mu ñew ci ben dajé rek julli jot gaay ran rek ben way ne dikoy xëc ne dikoy jital quoi mu ne ko non en matière je ne sais pas fort en matière de prière je ne sais pas fort en matière de prière non affaire julli man foruma ci quoi foruma ci baye mu ci ginaaw affaire julli foruma ci julli bu forul ci julli la hawla wala quwwata illa billah waxuma ak yeen benen deuk de senegal la wax julli yeewu fi nan julli foruma ci senegal la wax de julli yeewu fi nan bon affaire julli mom wax deug yalla damay door muy daanu rek waaw muy door rek gis gaay di door muy door quoi waxuma len fenen de fi da gis julli bo xamne julli xamu ci dar la ci xamul ludul mun na kabar mun na ruko mun na sujud jeexna lol la ci xam lol dal la ci mon mun na kabar mun na ruko mun na sujud ndaysan am ko xam dafa ñew ne ma man dina gis gaay bu ñu julli naan ni di yëngal seen baram man dama yëngal rek lu ñuy wax koko bari ci dëkk bi ñu xam dañuy yëngal rek ni rek soko ne mbokk lay wax mu ne ah ok wa da yalla nek dama gis gaay yëngal rek yëngal rek est ce que dañuy yëngal kessé oustaz da ngeen di yëngal rek yëngal kessé la abadan julli moy jaamu yalla bo xamné xola fu ne am nga loy wax amul espace bo xamné amo loy wax julli sahabi dañ lay yëngal gis nañ la bo kabaré rek nga ni tek waw loy wax fofu ñu damay jang du'a ul istiftah julli mu amul fodul wax dara so ruku am nga loy wax amma ruku fa azimu fihi rabb wa amma sujud faksiru fihi du'a julli amul fenn fodul wax dara baba ngay wax assalamu alaykum sa gemmi nga ngi wax nga gis ko xamne mom na gaaw rek na gaaw imam na nga gaaw tay de parce que dama am rendez-vous nafile bi na gat wa gaay sax dañu ne jakku bañ sa station monte da ngay dem jak rapide wa jak rapide nga bañ ku bañ sa station monte ñoy da ngay dem jak rapide ñun ñu bëgg dundé ni nak légui ba dé bëgg buxanté gaay nga xamné guddigi dañ ko done def ñaari rak wala guddigi ñu def ko bénn rak ki def guddigi ñaari rak ba mu jéx tak fajar jot yow mi nga xamné da ngay nelaw ba yenn say sa nga dégg bilal na as-salatu khairum minan naw nga bëgg jox sa soxna né mo ni jaay nga tëddat est ce koku mën ngeen buxanté buntu aljana ak mom borom xam xam né képp ku sa soxna téré dem jakk fajar bisa nga ñew dana yuxu ba ñepp ñew mëna jël leen yobu jakka ja deggu leen li wax de ku sa soxna da na julli ji fajar jakka bisa nga ñew dana yuxu ba ñepp ñew mëna jël leen yobu jakka ja ñun ay soxna mo ñu téré julli ji ay mbaaj hein Allahu akbar bo bu fajar jossé ba nga taxaw fi ci veden bi gis auto yi ni ñi terreré buñ doon terreré nonu jëm jak jam rek fim nek ni koor gi jumaa jakay day fess jumaa ji day fess xamna mais fi koor gi jeex li gis imam mo fi nek ñetti pa ben boy digeen ñi mom mel na len yalla yëm ana gay ñepp ngi nelaw ci bir keuy dox duñ julisi lutax tay goor gi kum ne won bo fanane ci benn bi beur set bo xey ma may la benn 15/10 waxuma la yow da ngay fanane mais da nga nan sa soxna nan dem yel samba ak demba omar modou pati kodou degen telefonel ma diw ñom ñep nañ ñew lutax benn 15/10 fi 15/10 aljanna nak fi le nga debay ko fi fele amatul de éternellement khalidina fiha abad yalna ya udu ya alul janna khulud bila maut aduna mo reey sunu xol yi mbokk aduna mo de sunu xol yi dañu la nga mu ci aduna bañ ko baye waye wallahi dañ ko baye fekk yalla lo rek moy sunu problème ñu gis julit buy nalaw ba midi do ko julli suba julit buy nalaw ba 1h do ko julli tesba do ko julli suba kenen ko mom day ratale julli yeb kenen ko mom dañ mo wax gëna julli wax deug yalla yor ko daw la gëna julli quoi wa lool nak lu ci yalla wax no yalla dinañ comprendre ñene dara yalla sunu mam la dinañu bal nañu yalla yeureum nañu yalla jéggel li lepp nak ñuy wax fi la nek ci ñun ñun ñokay def mbokk yi yaqulu jalla wa ala bur neena tabaarak wa ta'ala ginnaw bam wowe ñi di sank julli top seeni banexu bakkan borom bi ne len ñew len ngeen tuub ngeen julli ngeen sanni seen banexi bakkan yi ngeen top yalla top yonent ma dal len di jéggel seen bakkar borom bi ne fa khalafa min ba'dihim khalafun ada'u as-salaa wattaba'u as-sahawat fa sawfa yalqawna ghayya illa man taaba wa aamana wa 'amila salihan fa ulaa'ika yadkhuluna al-janna wa laa yuzlamuna shay'a borom bi ne dafa melni bi nit ñu bax ñi démé amna génération bu fi ñew dañoo bayyi julli tay ñun nangu nañ dëkk ak julit budul julli nangu nga tak jabar judul julli nanguna am soxna sudul julli ndaw sé tok nanguna am jëkkeer judul julli papa ji ci kër gi nanguna am jabar judul julli nanguna am doomi judul julli doomi nangu nañ am bayyi judul julli té kudul julli daganul dëkkal ci bir kër kudul julli daganul nga dëkk ak mom la wax ci bir kër daganul sax ngeen tok sekk bol di lek jigen budul julli biñ ko takale legi borom kër bala takusan ñu yegna di julli dañu wara tassé bi ku goor ki kazalik kudul julli bu sa papa dewe waro ko ñaanal mom waru la ñaanal da ngay dëkk chrétien ak juif mu rendi chrétien ñew rendi xar juif bi rendi ginar ñaar yëp dagan nga lek nga dëkk ak julit budul julli bu rendi aram nga lek deglu lu mo wax de mari nga dekk ak yahoud la wax ak nasaran su rendé dagan na nga lek nga dekk ak julit budul julli bu rendé dagalul nga lek ñun tay ñu mëna nangu ay mbokk yu dul julli ku dul julli bu dé kèn waru ko duggal ci jakk julit yi kèn waru ko jullé kèn waru ko sang kèn waru ko suli ci bamélu julit yi ñun ñu dekk ak ñu dul julli waaw nga gis ko xamné jamais nga gis ko mu julli lélé nga ñëw ni benn loi benn way né ko bon jakk ji dafa am problème dafa mu né sen jakk ji mom bokku ci am ño xam dinañ tuddu ba dé duñ dem jakk nga gis ki dëkk ci koñ bi julli ba dé du dem jakk man dé wallahi alazim jakk ji may jitt koñ ba ku fa dul ñëw jakk bo dé duma julli jamais bo amé xaw duma dem bo ma woyé duma ñëw parce que boko ci julit yi ya genn sa bop ya ñun suñu bop suñu mbir moy lan te li ma wax bu ngeen demé ci téré hukmu tariku salabu usaymi di ngeen fekk atay ma wax ñun ñu baña julli dekk julit yi do julli ci jamais fu nek na nga fa dem fu wote nga dem mais bo dégé ñu naan la ñew leen ngeen wuy wote yalla bi ha ñu yuuxu ñew leen julli hayya ala salat yow do dem jamais bal sax da nga naan yen sen bilal bi la miñam bi dafa ngand da ngeen wañi sen radio bi ni tara nelaw dañu amerdé ten sa nga gis ñuy wax lool waaw Allahu akbar fuy rek am yalla mayla ben poñet bu ndaw rek as khalis rek as khalis tax nga bëgg fuy ci kanamu yalla tabaarak wa ta'ala nga faté ni nga dé nga faté ni sa immeuble bi yalla dina la wacc di nga wéet yow do nga cundum malaaka fekk la ci bamél né la ndax da nga julli inna awwalu ma yuhasibu al-'abdu min 'amalihi as-salaa li ñi ñëk xol nit mbiram bu dé moy julli su julli gi baxé sa lepp baxna su julli gi boné alku nga sa lepp baxu yakuna mbokk yi yalla ñu wo ñi nga xamné dañoo bayiwon julli top seeni banéxi bakan yalla néna dina leen duggal safara bu tuddu ghay képp ku bañu tup bañu julli top say banéxu bakan yalla néna ghay la la dencal waye xol yalla néna ñi ma dencal ghay buñu tuubé ma balé buñu tuubé rek nanguma yalla may yalla ñu nangu julli bayi seen banexu bakkan borom bi neena ma bal len legi ci lu gaaw mbokk yi ci yalla tabaaraku taala li ñuy wax warna dalal xel walna seddal xol warna dello ci waat yaakar ci ki ñakoon yaakar ne mom yalla dootu ko bal borom bi tabaaraku taala mu ne yalla ni mu waxe ñi buñu tuubé mu bal len non la yalla wowe julli ne len man yalla ghafir az-zamb damay jegalé ay bakkar wa qabilu tawb damay nangou tuub yonnte bi sallallahu alaihi wa sallam neena yalla ngi talal ay loxom guddi ku nek yalla dina wacc ba seccem asman yanzilu rabbana ila as-samai ad-dunya kullu layla hina yaqsulu sul-layl al-akhir yalla day wacc guddi ku nek ba seccem asman lan lay wax kumay wo mo wuy kumay ñaan ma may kumay balu ma bal ko kumay wo ma wuy ko kan mo may ñaan ma may ko kan mo may balu ma bal ko yalla li lay wax li lay wax ba fajar gi jeex borom bi tabaarak wa ta'ala delu wat ci peyu selle ya chaque jour day wacc yanzilu rabbana ila as-samaa'i ad-dunya kullu layl hina yaqsulu sul-layl al-akhir chaque jour ndeke borom bi mu ci peyu selle ci asman di wo julit kay len wo ma mu wuy len ñaan len ma may len djegul len mama djegal len waxtu wowo ñun ci lan la ñuy fekk waxtu wowo yalla di wote ci lan la ñuy fekk ñun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yalan yalla yeureum mbokk yi borom bi tabaaraku wa ta'ala yamul ci lolu waye dafa gis ñi nga xamne dañuy xeb ay bakkar da ngay gis kuy xeb ay bakkar dafa ne bakkar bakkar dal du dara ah man limay def lu tuti la defuma lu ngand nanuma sangara njaalowuma satchuma fenuma lekuma riba ay bakkar yi ndaw rek lay def la hawla wala quwwata illa billah safara fumu joge ci ay étincelles yu ndaw motax dekk bi tak ay étincelles yu ndaw gis ngeen tok ndox yi di wacc tok ndoxu taw bi yu ndaw la waye bañ leen di groupé ñom ñep ñu wacc dal suuf lan la jural lan lañu jural ay catastrophe tay la jural deug la jural aduna fi kon bakkar bu ndaw ab julit du xeb bakkar nan defuma lu reuy man tout rek la def bon dama tardel waxtu bi rek après julina ko bon dama woron rek après ma xawa sonu ma lek quoi benen yon bi après dina ko fay di xeb bakkar yu ndaw yoyu fek yoyu mo la yobu jahannama yal non yalla yeureum borom bi di wote ci hadithul qudsi munan ibn adam innaka ma da'awtani Allahu akbar wa rawahtani ghafartu laka ma kana mink yalla neena yow doomu adama soma yakare woluma ba woma ma jegal la sa bakkar yi nga amone yow yamnu adam law balagha dhunubuka anan as-sama summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali yow doomu adama sa bakkar su yegon ba tolne vague geej wala muy fur balal niri asaman yalla neena soma jegalo ma jegal la Allahu akbar yamnu adam e yow doma adama law balagha dhunubaka la wax say bakar bu tolone anani sama say bakar juk balal asaman soma astaghfartani nga jegalu ma man yalla ghafartu laka wala ubali dina la bal ci duma falé li nga def Allahu akbar mbok yi ñun ban bur lan am ki moy kan ci ñun yamnu adam yow doma adam law annaka ataytani bi qarabil ardi khataya thumma laqaytani la tushrik bi shay'an ndaysan munalataytuka biqarabiha maghfira. Doomu adama, yow doomu adama, so defon ay bakar yu fess geej fess souf nga dajek man yalla bokale woma ken dendele woma ak len man yalla dina la bal bakari xam nga lutax doomu adama ne det yalla ne ko lol motax ma tuddé sama bop al ghafurur rahim may bur bi jéggelé may bur bi yérémé mbok yi ginnaw li lepp borom bi tabaarak wa ta'ala mi ngi wo ñun ñep naan ñu watubu ila allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun tub len yeen ñep yeen ñi gëm yalla ndax ngeen taxé tan moy tax ñu taxé len rek moy tax ñu taxé moy ñu tub sunuy bakkar ñewna ci hadithul muslim inna allah yafsudu yadahu bil layl liyatuba musi'un nahar wa yafsudu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul layl hatta tatlu ash-shams min maghribiha yalla ngi talal ay loxom pour ki def bakkar goudi ki fecc ci soirée ki dem njaalo ci ki def nangam goudi gi yep mu nek di togn yalla yalla ngi talal ay loxo nan ko kay souf ma bal bala fajara jot beccak jot waji nek ci bir bakkar yi ci beccak bi di def lu ko neex yalla ngi talal loxom bala goudi jot nan waji kay tu ki mo yalla goudi yalla ngoy wo mu tuup bala fajar jot ki togn yalla beccak yalla ngoy wo bala fajar jot xam nga li li la yalla di nekké ba bis buñu xeyé jant bi génné fi sen cité bi bu ngeen xeyé suba jant bi fan lay génné fi bis buñu xeyé jant bi génné fi ku yewu ci cité bi bëgg tuup yalla dula bal xol kañ lañu tej buntu tuup moy bis bu jant génné fi fi ñaarël bi kañ lañuy baña bal waji moy bu démé ba sukurat di xar xari xamna tay day dé nan wol len ma imam matu yalla duko bal kagn la daw ca ba ngay ami tank mbok yi ci yalla tabaarak wa ta'ala borom bi tabaarak wa ta'ala mu ngi wax yonent yalla muhammad alayhi salatu wa salam mom yonent bi nga xamne yalla daf ko bal ay bakaram yu ñeuk ak yu mujj mom yonent bi ne ya ayyuhan nas wala yonent bi de yalla wax ci alquran yonent bi bal na ko bakaram yu ñeuk ak yu mujj ghafir az-zamb laqad aya bi suratu fatih inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka allah ma taqaddama min zambihi min zambika wa ma ta'akhkhar yow yonent man mala ubil mak man yalla mi ubil mak mala bal sa bakar yu ñuk ak yu mujj terewul xol yonent bi mu ngi won nit ñi nan len ya ayu annas e yen nit ñi tubu ila allah tub len dem ci yalla fa inni man yonent bi ñu bal bakaram de fa inni man muhammad mi ñu bal ay bakaram ñeek yu mujj atubu fil yawmi ilayhi mi tamarra bis bu nek ma dem tup ci sama borom temeri yon yonent bi neena sa yu ma xey dina tup ci sama kanam borom temeri yon te yalla bal nakoy bakaram ñun kan moy xey tup temeri yon ñun kan mo nu bal tay kenn ci ñun fi bu ko am malaka feñu won ne ko yalla bal na la wallahi gaay pilian lañ koy defal mu tok ci mbeddi mi dotul defal dara aj tanki ni ni ila señ bi waxe ne bal nan ma man ka ni lay aj tanki wallahi lazim ñun buñu wala ak buñu yalla waxon ak ñun rek ne diw ñu na mu ne bal nako di waji dotul def ci dara day aju xol yonent yalla muhammad xol xol ay nit waxuma mom de mom yalla bal nako ba pare mom yalla moko wax han terawul neena bis bu nek dina balu yalla temer yon benen riwaya mu ne juroom ñaar fukk yon duma teddumuk dudul dina na yalla na ma bal temer yon duma teddumuk dudul dina na yalla na ma bal juroom ñaar fukk yon te mom dañ ko bal ba pare yonent bi xol ay nit xol omar xol abubakar xol usman ne len yeen aljana ngeen dem yonent bi xol usman sa ne ko yow lo defati yalla faale ko yow usman yow mom ku tol na yonent xol nit ne ko yow lo defati ak lumu graw graw yalla xoluko e usman mune amune ko yow da nga dug aljana seen de usman ibn affan te terawul muy jaamu yalla ba de bañu ray ko bañ ko rendi fekk muy jang alquran ci becc ak wéru koor ñu rendi ko usman la wax xola umar umar yonent bi neena ko umar mune amune da nga dug aljana umar neena buma deggon ben baat di wote kaw usman nan yeen ñep aljana ngeen jëm bam dess kenn mune dina tit ndax duma koko te yonent bi neena ko umar da nga dug aljana abubakar lu ko yonent bi wax yow da ngay dug aljana mune sama tank nday jor bu duggé chamagn bi duggagul wologuma ñun kan mo assurer né ñun duggu nañ té ñun kat xolal ñun ñiya ño upp sahaba yi confiance gis ga wa jo xamné non graawul affaire bi day bax rak tak waw got nandete le xamna nu mu démé non la ñu wax ñun ñun kenn assurer wuñu ñun defunu dara ñun suñu julli lu mu gudd gudd alam tarakaay fa la ni jank wala lam yakku ñe daan xey Abdullah ibn Mas'ud Allah ibn Abbas kenn ci ñom neena julli na gëba paré ma ñew di nuyu ci yonent bi bima fekk julli nañ gëba paré ni rek ni gu imam neena ma yonent bi dugg rek ma dugg mu ne Allahu akbar mani akhar ma kabar ginaaw na day nafila rek yonent bi jang fatiha paré jël baqara baqara jeex mu jël ala imran mu def ko ben rak ruko na lu tol nonu ñaari saari sujjo na lu tol na ñaari saari bi mu joge lan mo ci teggu ni saay ak maayda mu ruko lu tol nonu sujjo lu tol nonu bi mu nan assalamu alaykum degi ñu nan as-salatu khayru min an-nawm ci fajar ci jakk ji ñaar rak fajar jot ñun fi bo fi jité nit jang am mayata legi ñu folli la ci juma ji am mayata la wax legi nga gis groupe ben yow gis nga imam dañu wax ak mom koku nek man bëggon na ko wax sax ñu nek juroom ñew ne waaw legi xam nga luñu bëgg ko mëna wañi saraka yi mëna def wal asr ak inna atayna ñu bëgg nga abal ñu suñu jaak ñe Allahu akbar inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nan yalla jubal wallahi islam dafa nek fe ñu nek fe lol moy suñu problème islam dafa nek fe ñun ñu nek fe ñun bëgguñu yag ak yalla bëgguñu yag ak yalla lol moy suñu wax la la yonent bi wax su ngeen rukowé magal len yalla bu ngeen su joté ñaan len mu ne jégé ngeen yalla ñaan len waaw ñun dañu amul problème ñun ñu ñaan Abdoulaye ibn Mubarak neena man suma su joté dama daan ñaan yalla di ñaan yalla di ñaan ba sama soxna xorom bi muy xoromi ciin bi dama koy ñaan yalla xana sax ñun buñu sujoté bok ñu nangu tuti bok sujoot bi yag sax pour ñu ñaan yalla juma ji may jité mus nañ mané non sa ruko bi dafa yag ak sa sujoot yi té fi ay malade ñoo fi nek il fele ke ngay tel parce que worul sa sujoot bu yagé ya japp yi mën na yaaxu xol lool xol waxu bi ci yoyu man lan wa deg na li ngeen wax fi est ce ni dina fi sujoot 3 minutes est ce ni dina fi sujoot 2 minutes sujood bi lu mu gaaw gaaw gaaw yaa ngi wax subhana rabbiyal a'la ñett yoon daal di sujood ñu ne dafa yex xana di nga ñaan sax ñu bayil la bok ñaari wi di nga ñaan dañ leen yalla jubal mbokk yi ci yalla tabaarak wa ta'ala yenen ti yalla muhammad mi nga xamne yalla bal nako terewul mom mi ngi tuup ci yalla tabaarak wa ta'ala ay bakaram neena bis bu nek dina tuup téméri yoon waye yenen ti bi yemu ci sax dafa bëggal julit ñi wanzur wa ta'ammal ayy akhi al muslim ukhti al muslima في فضل الله عز وجل على التائب العابد فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له مبوك جوليت يو مبوك جوليت بو غور بي يو مبوك جوليت بو جيجين بي يونت يالا محمد ميغي بيغال كي توب كي جامو يالا يونت مي نال كو توب اي بكارم اماتول بن بكار كمن لا ذنب له اماتو بن بكار مبوك جوليت نيغي تي ويرو كور إن رمضان فرصة عظيمة للتوبة لمن صدق مع الله عز وجل ولا تكن أيها المفرط ممن رغم أنفه وخسر هذه الفرصة العظيمة فأنه صلى الله عليه وسلم أنه قال رغم أنف رغم أنف رغم أنف من أدركه الرمضان فلم يغفر له mbokk yi wéru koor wéru promotion la pour yàlla baal nu am na société téléphone yu fi nekk dañuy jékki-jékki daal di woote ci rajo yi wala yónni la message ne promotion am na boo jëndee 10,000 am boo jëndee 10,000 am 20,000 boo jëndee 5,000 am wéru koor wéru promotion la soo jullee lan lañ julli léegi-léegi tisbaar tisbaro juroom ñaar fukki farata lañu yalla fay ku julli takusan yalla fay la juroom ñaar fukki takusan nga julli timis yalla fayla juroom ñaar fukki timis nga julli ge yalla fayla juroom ñaar fukki ge nga nafila yalla yëkëti nafila bi yobbu ko farat promotion gën na reey lool nga tuub yalla bal la nga ñaan yalla may la lu fi dess nga dégg ko na non jakk ji ñaata rak la ñuy julli ñu jakk ji 10 be ñu ne ñaar mu ne non xaramu dem fe quoi ska wama tam bo dajé won ak ñaar nit yoro enveloppe azaka di joxe azaka ki di joxe enveloppe 1 million ki di joxe enveloppe 2000 rang yi nek ñaay rang ban ngay dem dimbali len ma ngeen bal ma wax len ma fu ngeen di dem ah dimbali len ma ngir yalla ki enveloppe 2000 ki enveloppe 1 million foy rang fu nuy rang 1 million lu tax jakk ji def 10 rak dak ji def ñaar rak ji def ñaar rak yi ni moy sunu problème ni moy sunu problème aduna mo nu gënal al-akhirah bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa Allahu akbar ya leen xam nga lu wër témir ñu né aduna rek ngeen gëm aduna té xamu leen aduna day jeex al-akhirah du jeex wana deug yalla mo wax deug yalla mo nu xam aduna rek lepp sunu walu aduna la lepp aduna rek lañuy dakk amma al-akhirah taf taf quoi ay seconde al-akhirah ay seconde al-akhirah bi dul jeex de ay seconde lañuy jox yalla amma aduna bi nga xamne day jeex fofu mom waxtu yep lañ jox wala xam nañ ko jox waxtu yep lañ jox aduna bi li sunu dundu fi la wutek dundu mag ñu ñëk ñam ñe dañu jël seen dundu yep jox al-akhirah seen waxtu yep al-akhirah lañ ko jox ñun ñu jël sunu dundu yep jox aduna ndaysan mo yalla ne bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa ndaysan mbok yi ñu ne ci wër wu mag wëru tuub wër wo xamne ñu ngi soñu jaamu yalla bi pour mu baña bok ci waajoju nga xamne fexewul bañu bal ko bakaram yent yalla muhammad alayhi salatu wasalam ben bis ci wëru koor day ñew di julli ci juma muy khutba ci juma yonent bi jumaam minbar bi fim daan taxaw ñett escalier la mu tek tankam ci premier escalier ne amin tek tankam ci deuxième bi ne amin tek tankam ci troisième ne amin tok sahaba yi nuro wuñu won ak ñun ñoñu luñu gis yonent def xamuñu dañuy laaj ñun laaj dañ ko genn tay suñu diiné waaw kilifa diiné bi kenn duko laaj boko laaj yow da nga rew yow amo yar yow ku xamadi nga senegal oustaz yi rek lañ fi laaj kenn du laaj serigne yi lu tax te ñom ñoy kilifa diine yi yonent yalla muhammad dañ ko doon laaj da naan tok sahaba yi wër ko diko laaj gudde ak becc bal sax da naan julli suba ba pare mu ne ku am loy laaj laajal ku gentu waxal ma firi le genti gi mais buñu laajul diine bi duñ ko xam yalla sax daf ñu forcer nañu laaj leen fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun lakhdari biñu jang lan la wax wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukma allah fihi su fekke xamul ya'lam hukma allah fi mun lan wa yas'al al ulama li ndax nekul ci lakhdari lakhdari senegal ñepp jang nañ ko yow julit daganul nga def dara ben mbir ci diine ludul nga am ci xam xam daganul lo def amo ci xam xam lolu baxul ci yow ken dula fay ñu ne bo xamul nak mu ne laajal borom xam xam yi ñu ne ko boy ray nak mu ne royal ñu top sunna yonent bi wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam lolu wax te tere bobu ñep jang nañ ko fi mais ñun dañuy jang rek di bombarder di dem waaw li ñuy titero sax moy diw mo la dakk jang mais woné wu ko waxé wu buñu ray di wala dakk jang woné wu ko waxuko yow nga bëgg ñoo tankal senegal lolu lañuy titero ñom diw ñoo la dakk jang te woné wuñ ko waxuñ ko sen soxna yaangi ni bop neen lañuy def sen kër nga ni nga bëgg ñu tankal ndaysan lolu lañuy titero senegal de ñi ni nak mani lepp luñu leen wax rek fi la nek ci senegal gi la nek diko dund mi ngi ni ngeen ci tek sen beut ñu ci tek suñu beut sahabay ne yonent bi tek nga sa tank ci minbar wax amin nga tegaat ne amin tay jaaxal nga ñu wax nga ñett yoon amin bi ngay tok ci sa minbar bi lu ko waral mune jibril mo dal ñaanal alkanda ñett nit may nangu ñaan gi jibril mo doon ñaanal ñett nit alkande may nangu ñaan gi ñu ne ñett ñun yonent ñan la mu ne ku ñeuk ki moy ki fekke ndayam ak bayam di dundu fexewul ba am ci ñom aljanna yalna alku yalna dem safara yonent yalla muhammad ne amin jibril moy wax yonent nan amin ki ndayam ak bayam di dundu te fexewul ba am ci ñom ñaar aljanna koku yalna duggu safara yonent bi ne amin fa lañ tollu ci lolu tay ci sunu nday ak sunu bay Allahu akbar li dal tuba bi monu dal tan yi monu dal leg di nga gis ko am nday ak bay ñemewu len sax presenté li nga ñew ci kër gi ba dem dula presenté sama papa ngi sama yaay bal ku am alal rek toxu bay sa nday ak sa bay ku am alal toxu bay sa nday ak sa bay ñom kay ñom ñoy nek village ba yow nga toxu waaw bay sa nday ak sa bay est ce ñom biñu amé dañu toxu won bala kérok bi sa papa biñ ko nommé muy toxu mu garé auto bi yow la ñëk jël duggal ci kanam bala muy aj bagage yow nak au contraire bi nga maggé ba am et da nga ñone gor gi dama bëggoon ñu waxtaan parce que fele né suñu gox ba dafa am luñu ma fa jox légui nak jox nañ ma fa ben damay dem waaw nga jël say bagage na fess baye mère bi pa bi tok ndax loolu amul fi bal su la bëgg tay gis dula geek dula gis waaw nga dem changer numéro portable out sa buntu keur def fa gardien out xaj def fa ku la bëgg gis day ñaan audience sa ta sa papa sax day ñaan audience yeen say mu ñew gardien bi diko xamne ko koy set mu ne diw mu ne yewogul gis na waajo xamne doom da ko set ci wéru ko ñew gardien bi ne ko waaji yewogul de mu ne mën na ko xaar mu ne waat genné ses tek waaji yew ba midi te ndikem di ndik gardien bi ne ko amna pa bu lay sedd mu ne nañ wol mako na dugg pa bi dugg ne ko waaw papa yaag nga fi de mu ne waaw ma kay fajar la fi ñew mu ne togal ñoy papa ñu ne ko dal di koy saga ni ko xam da nga dof ci ban wer lañ nek du ci wer koor mu ne ah bon ci wer koor lañ nek han jog di ajaj fi la wax de fi waxuma benen dekk de senegal yonti yalla musa dafa tok ben bis mune yalla ndax dina dug aljana yalla mune ko waw mune ndax amna ñumay andal yalla mune waw amna kenn koy andal ben xale bu goor nga ci dekk bi di nga and ak mom mune yalla ndax mun na ko xam yalla mune ko taxawal ci sa buntu keur xale bu goor bu la jëk romb mom la musa genn rek dajé xale bu goor bi mune kon ki la ci xelam mune dina ko top ba xam lan la def ba dug aljana musa top ko xale bu goor ba nga yore ben mbuss musa top ko bam dugg ben keur musa taxaw ci buntu keur gi diko xol mu dugg ci bir neeg bi genn ben basang lal ko ci digi keur gi ñew dugg ci bir genn ben magget bu jigen tek mbuss momu indi won mu tekki ko di dag yap di jox ndaw ci muy lek muy dag di jox ndaw ci muy lek ba yap bi jeex muy nul ko ndox mu naan yenu wat ko delo ci bir neeg bi lem basang bi jelaan mbuss mi genn buntu keur gi musa da di koy tek loxo ne ko salamu alaykum wa alaykum salam mu ne ko ndaw si nga don jox lek lu ngeen bok mu ne ko sama yaay la sayuma xéssuma damay dem rebbaliko su lekke ba surma may ko ndox delo ko ci bir neeg bi delu wat outil mu lek lu mu réré Allahu akbar mune soko joxe mu lek ba faré lan la lay ñaanal mune day yëkëti ay loxom ne Allahumma ij'al ibni hadha ma'a Musa ibnu Imran fil janna yalla yalla nga bolé sama dom ji ak Musa domu Imran ci aljana lan la Musa wax waji lan la Musa wax waji abshir fa ana Musa fa anta rafiqi fil janna deugal man may Musa yaay sama andando aljanna koku fan la amé lolou ci yaayam ci yaayam ñun bala ñu am lu ñu neex daw suñuy nday daw suñuy bay dekkii dekkii fele hein kan ngay gis sandek sa bay ki wa ki bax ki sax dimanche ba dimanche ki bax ki la wax de dimanche ba dimanche ki bax ki fogni tup fogni delu wat yoni ñi jaar du fofu yoni ñi jaar dafa wuti ak l'islam jaaru ñu yoni l'islam yonti yalla muhammad neena yonti yalla gis na ben way bo xam dafa bot ndayam di wër kaaba gi di daw wër ba mu jéxal tek ne yonent bi xana paré na mu ne dafa go dara ndey ak bay linkane lañ yalla dafa ambalé ndey ak bay ba mu rafet daldi jox doomu adama ne ko gardel wa wasayna l'insana bi walidayhi dal ne la ma len denk sen day ak sen bay ma len ko denk denkane la denkane nak buñ la ko denké daf lay yittel gu deg beccëk ñaarel kan la yonent ñaaral kan la jibril ñaaral alkana yonent bi ne amin ku fekke wéru koor te fexewul ba yalla bal ko koku yalla na duggu safara yonent bi ne amin fekke wéru koor fexewo yalla bal te ci lolou lañ nek ni ñu nek ci beccu wéru koor gi di waja jeex ay agn di tak ci bir senegal ay restaurant di jaay hein nit ñi di agn ñi di tux cigarette ci mbedd yi ñi di lang ci auto yi di tux man de gis nako billahi allazi la ilaha illa huwa demb sax gis nako wallahi gis nako demb sax gis nako ba dama bloquer sama noy sax pour cigarette ci xej ma am ci tanju ci senegal lañ nek 95% musulman te lu graw moy koku boko newon assalamu alaykum note du munela ali wala mohammed wala ñettel ku deg ñu ne mohammed tawakkal sallallahu alayhi wasallam yalla nga duggu safara yonent bi da amin ku deg ñu xam ñu ne mohammed te julli wul ci yonent bi yonent bi ne yalla nga duggu safaram waji ne yonent bi ne amin allahu akbar yonent bi ne ndax xam ngeen ku nay sahabay ne ko kan mo nay yow yonent mune al bakhil man zukirtu indahu wa lam yusalli alayya ki nay deg moy ki deg ñu ne mohammed tawakkal sallallahu alayhi wasallam ku nay ngi ni sallallahu alayhi wasallam yalla tabaaraku wa ta'ala dafa fonk yonent malaaka yi dañoo fonk yonent bi ba dañuy ñaanal yonent bi guddé beccëk inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'alan nabi yalla ko yonentam dañuy julli ci yonent bi kon ya ayyuhal ladzina amanu yen ñi gëm sallu fiilu lalla yen ñi jang arab sallu fiilu lalla fiilu amr yalla joxe na ndigal bu yak dina julli len ci yonent bi kon jarul julli ci yonent bi jarul nga ci xaar ndigal yonent bi jox yalla jox na la ndigal bu yag hmm mbok yi borom bi tabaarak wa ta'ala mu ngi ni di jajj mbok yi nga xamne dañu sagan top ay seeni banex top fo lank baña top yonent bi sallallahu alaihi wa sallam yonent bi ne kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba qalu ya rasul allah wa man yaba qala man atani dakhala aljanna wa man asani faqad aba bukhari solo na hadith bob yonent bi ne xed wi yeb danañ dug aljanna bam dess ku bañ ndek dug aljanna ñaari mbir la dafa am ku nang dug aljanna ak ku baña dug aljanna dug aljanna mari ñaari mbir la da am ku nango dug am ku lank baña dug aljanna yonent bi ne ku dugul aljanna eleg yow la bu ken laaj ken bu ken kirite ken ku dugul rek yow la ñu ne yonent lolou mu nekké mu ne kuma top dug aljanna kuma baña top ya baña dug ku baña top yonent bi rek yow ya baña dug aljanna te gis ngeen ku baña top yonent bi xam nga fan ngay mujjé yowmal qiyam moy da ngay mat sa ñaari loxo alquran mo ñu ko netali yawma ya'uddu zalimu ala yadayhi yadayhi ci arab lu muy tek yeñu jang arab yadun moy lan yadun ha yadayhi du jamu du groupe yalla neena yowmal qiyam ñaari loxo la waji mat fi ko am problème est ce da ngay mat loxo baram ngay mat yowmal qiyam neena yalla ëlëk neena yowmal qiyam ku baña top yonent bi sa ñaari loxo ngay mat yawma ya'uddu zalimu ala yadayhi xam ngeen lu muy wax ya laytani ya waylata laytani attakhadhtu ma ar-rasuli sabila akane xon ma jaar ci yoonu yonent bi waji lan lay recc top yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam lan top yonent bi yonent bi la yalla yoni won mom la wax ne wa in tutu uhu tahtadu su ngeen ko topé rek djub bugu ñu djub mo tax ñu baña top yonent bi kenn dong la yalla wax ne bu ngeen ko topé djub muy muhammad amul kenen kenn muy muhammad wa in tutu uhu tahtadu amul kenen su ngeen ko topé rek djub yalla yamul tosal yalla dafa wat ni giñna ci sama magay man yalla yow muhammad la tahdi ila siratin mustaqim da ngay jubalata ci yoon wu jub bi amul kenen amul kenen yalla sax dafa bañ ñu jitu yonent bi dafa ne nañ top ci ginaawam ya ayu alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasula wattaqullaha innallaha samii'un alim e yeen ñi gem yalla ñu ne mune bu len jitu yalla ak yonent bi nek len ci sen ginnaw saret bu jitu fas saret bu jito fas saret bi du den fas bi rek moy jitu jam am ñun dañ ñuy diri kan mo ñuy diri muhammad yalla ne nek len ci ginnawam la wax nek len ci ginnawam la tuqaddimu la wax baat bob lu mi tek moy bu len ko jitu nek len ci ginnawam muhammad moy jitu sallallahu alayhi wa sallam ñun ñepp ñu nek ci ginnaw mais buñu lankene muhammad du jitu parce que xamul dundir bi quoi parce que affaire yi affaire du 7e siècle yoy ay idée arrêté la non il fallait que ngeen baye ñu xalatal suñu bop suñu aduna nu ñuy dundé non lool ngay dégg fi tay gaay di jëm théorie nangam nangam patatata modax yeen ngi ni courant sax mënu len ko am taw dundu baangi ni metti bay bu gudé kenn mën ta am jamm ndox maangi ni mu towé sax amul fumu jaar pour sey lutax parce que dañu baña top muhammad wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka yalla neena sama lima wacce ni lima jox muhammad programme dund bima jox muhammad kuko baña dund rek da ngay dund bu nakari programme bi yalla jox muhammad kuko baña dund rek dund bu nakari mo tax dund bi ñi dund bu nakari lepp cher jam amul yar amatul ci rew mi ngor amatul jom amatul kersa amatul ken amul diine taw mo ngi lol mo fi jeex ngor amatul do wax ak nit ba yeg ne ki ngorang ci mom su ngor amon jigen ni dinañ jaay sen bop jigen ni dinañ fukk def yaramu nen ngor dinañ jalo ni di takarna si di dem nit ñi di ngent rek te ken takul sey su ngor amon su diine amon su kersa amon su jom amon est ce que li dina bari senegal nan yalla yeureum mbok yi ci yalla tabaarak wa ta'ala ki ñu yegne bakar lele yalla dina nat nit mu def bakar ñu ubbil ko fukki buntu pour yalla bal ko bu ci ñeuk yalla dina tek nit bakar pour mu tuub an yatuba tawbatan nasuh ngir mu tuub tuub sel ngir yalla tabaarak wa ta'ala bal ko yalla wo ñi def bakar mune ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allah tawbatan nasuha su ngeen ko defé su ngeen tuubé tuubu sel lan moy tuubu sel ki simi dalam tek tankam ci xalu safara lan ngeen ci wax da ko ci baye mu continue lol ngeen wax hein olofi ne lañ ku tepp dal ci xalu safara dessé nga benen tebin ku tepp dal ci safara dessé nga benen tebin bo wara tepp parce que faré go fa nga tebat lolou moy tuubu sel mais dem yengulen samedi hein dimanche nga ñew jakk astaghfirullah jor sa kuris ginnaw suba nga delu wat lolou tuub la hein wala wéru koor jot da ngay dégg wéru koor gaane na dañuy selal ustaz damay selal ko insha allah ibna kuris ulna semis alhaji bu wex alhamdulillah damay selal ngay xale bu jigen bu ne damay muru kay dañuy selal dañuy selal wer koor jexé wer koor jexé ana selal selal kuy selal day continuer di selal ba aduna bi jeex wa abud rabbaka hatta yatiyakal yaqin kuy selal day selal ba day ñew fekk ci mais bu wer koor ñew ñu ne nan selal wer koor bu jexé ana li ñu don selal dañ koy nexeul bu nax suñu bop wala fi nenañ ku nopi nax sa bop sa aajo faju yalla kën duko jaamu ci ay waxtu kën duko jaamu ci ay bis kën duko jaamu ci ay minute yonent yalla muhammad yalla dako joxoñ baram ne ko jaamul yalla ba de ñew wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin jaamul yalla ba de ñew i'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghadan jaamul yalla ba melni da ngay de ligeyel ba melni do de nan yalla jubal yalla nane yalla won deug wërsegal ni ñuy top yalla nane yalla won neen mu wërsegal ñu bayiko ñaarel ñu ne wa benn bu ñëkk bi moy waji yalla dina ko natt bakkar pour mu tuub fa in taaba min az-zambi fa in man taaba min az-zambi kama la zanbala ku tuub say bakkar amatulo sangu nga ba set bis ni ki tay ya nga set wicc ya xale bi juddu yeena yam ku tuub ci ay bakkar lool rek jar nañu tuub mbokk yi mani ñun dañu fess dal la wax dañu fess dal ay conteneur lañ yor yo xamni tay buñ ko tegon ci ay remarque sax remarque yi attanuko ndax environnement bi ñuy dund mo baxul société bi ñuy dund mo baxul motax ñu fess kenn ti ñu mënul xey te gisul bakkar kuma wedd di waxal kan ci en mo mëna xey suba ngon gisoo bakkar waxal kan ci en mo mëna xey fi suba ngon degg ko walen so deggul di nga tek sebeul minimum say tank bo demul sax sa loxo demul di nga gis mba nga degg ndeysan Allahu akbar ci société bo xamne nenañ ay julit lañ ñaarel an yastaghfir Allah fa yaghfir lahu ta'ala nga def bakkar nga daw dem djeglu yalla yalla bal nit yalla dina ko natum def bakkar waye mu am waxna sank mi ngi ubi waxtani mani iblis ñata bakkar lam waxon nañ ko ben adam ak awa ñata lañ am ku nek ben mais adam ak awa lutax ñu genn ci moy dañu tuup yalla balen فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم بعد مولان ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يالا نينا آدم داف ما توغ مو ييتني داف ما توغ مو ريكونيتر ني توغ نما مو نيان ما من يالا نما توغ نا سما بوب سوما جيغلول سوما يرمول دانا بيرت يالا نينا ما بالكو ñun kan mo def non kan ci ñun fi mo yek ne togn na yalla def na lu yalla bëggul def na lu yalla téré xamuko sax wala ñu wax ko ko ne ko ah li nga def de yalla bëggul ko fi day kenn ne li nga def yalla bëggul ko mu ne safula wala man de lo la fi gis dajel ak benn jigen mu mess mess yu graw wala mu xessal wala mu sol ngani ko waw yow mu ne la safula wala mu ne mako def te diko xeb budé xalé bu gor bi la mu ne way yow kaen ngay gis ku def bakkar di ngand ngandal ne bay sa boy bi dama jaar ci kawam la la wax yenen tibi ne man fa'ala dhanban yadhak dakhala an-nar wa huwa yabki ku def bakkar di re yenen da ngay dugg safar ba ceuk di joy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un la ilaha illa allah dana yalla djubal yalna nu yalla djubal def bakkar di bakku si rek nga koy gis senegal def bakkar la wax de di bakku waxuma la def bakku ngay gis ñu def bakkar pa bi genn limu yoron mer bi genn limu yoron mbokk yi genn limu yoron ñu ne dañuy teral xale bi wala gisulen ko man de gis nako deg nako waxuma la gisna gisat te sax gis ngeen yeen ñep gis ngeen wa gis ngeen fi da ngay gis ku ñu ëmbal domam ñuy ngeenté ba cëk di musique di yuux mu gëna xumb fepp te dañoo togn yalla billahi la ilaha illa allah dañoo togn yalla ñuy xumbal oliya baaji daw dugg ci doomu tal yaa ji sumeeku ñu dugg ci rolali kër gi yëpp di yuux ñuy balu yalla dañuy xumbal ñu ne yalla ñoo tay ñu ngi ni di ngeen te ñoo tay ah bu ngeen ko gisul waxal gisulen ko waaw mani fi ba heure bi di jot duma wax lu ngeen gisul teggulen ci seen beut dañ koy dund waxuma fenen de fi la wax bi senegal mbokk yi borom bi tabarak wa taala mu ne ñettel yu yalla di nat ñu ne ngeen jégué ci baye jigeen ñi ci ginnaw ñu ne ngeen jégué ci baye jigéen ñi ak ginnaw gi ñettel an ya'mala hasanat tamhuha liqawlihi ta'ala innal hasanat yuzhibna sayyi'at yalla mën na def nit mën na natt nit mu def bakkar waye la motax yalla natt ko mu def bakkar bobu pour mu gaaw def lu bax ndax def sa yo defé lu bax day effacer bakkar innal hasanat yuzhibna sayyi'at yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam neena ittaqillaha isma kunt wadbi as-sayyi'at al-hasanat tamhuha wa khaliq an-nas bi khuliqin hasan yondi yalla muhammad neena sa yo defe bakkar gawal nga def lu bax ndax lu bax li raxas ko xam nga lu rusul lu titlu lu ragal lu doy war def bakkar ba dem teddi dina law def bakkar ba pare dem teddi dina law sa yo defe bakkar man ak yo ñoo ci yem sa yo ñu defe bakkar nanu gaaw dem japp nañ julli ñaari rak nañu joy nañu balu yalla tabaarak wa ta'ala te lolou ñu def ñu gor golu ba mu nu daraat ñentel an yad'u lahu ikhwanuhu almu'minin ku def bakkar say mbok dañ la wara ñaanal ngir yalla balal lima don wax legui legui say mbok dañ la wara ñaanal yalla balal sama ba sama lele gis nga damay faral di wax yenn mbok yi mani bayyi wala yaayi ni ñi ñaanale sen doomi yu bon suñ ko don ñaanal lu baax sa doom dafa deung wala yar bi mu yaru neexula wala yar nga sax yak nañ ko woli nga koy ñaanal lu bon demal nga sujjoot ci kanamu yalla ne ko sama dom ji yalla nang mako soppil ñaanal yalla yalla neena damay maye soma ñaané ma may la ud'uni astajib lakum ñaan len ma may len yalla neena bu ngeen ma dul won ñaan duma len faalé ma ya'bahu bikum rabbi lawla du'a'ukum lu tax do dem nga ñaan ngay xam nga fu ñi dem dañuy dem ci ay bukhaba ñuy lek sen xaaliss ay bukhaba nan sama dom ci han tayi day tok yamba tayi day tayi dama bëgg han su ko defé ndaysan mu lek sa xaaliss bu mu jeex dama nga jënd nak té nak bi baye fi ñëgu nak bi rek ay ko fi baye fi ñëgu nak bi dama nga jënd nak nga ngani ah mu ne la baye fi ñëgu nak bi war nga xamni ki dalay nax wala bayil ma sétal ko bayil ma sétal ko nga ñëw mu ni ngandum jinné la dajal yé yow yéx nga sax bo yéxon ñëw ki ndaysan mu lek ba mu jé xalé bi du juk do dem nga ñaan yalla dama nga ñaan yalla su jotal ci kanam yalla yalla moy bour bi djubal xol yi ñaan woko waxtanal ak mom conseiller ko mais duñ def nonu waxal mbokk julit yi nañ ma ñaanal dama am problème yaronte bi sallam neena yalla dina nat bakkar ay mbokk julit ñaanal ko yalla bal ko wayasfi'una lahu hayyan aw mayt mo xam dafa de mo xam ngi dundu nañ ko ñaanal kuy dundu dañ la wara ñaanal ku de dañ la wara ñaanal Allahu akbar mais senegal dañu nek deuk bo xam dem nañ sax ba am nañu de duñ len ñaanal amna ñu dé Sénégal kenn du len ñaanal billahi la ilaha illa amna ñu xamni ñëmé wa wax yalla na len yalla yërem kon ñu né la dét waxal yalla ñu yalla tass ci barkem yalla na yalla tass luy tass ci barké yonti yalla muhammad dañ koy ñaanal bima waxé sank ba légui muhammad lan ngeen di wax sallallahu alayhi wasallam moy yalla nako yalla doli xéewal té yërem ko kon doyalul dara yalla nga ñaanal ko yalla nako yalla doli ñu ngi koy ñaanal ba paré yow nga ni do ko ñaanal sa ku dé ki do ko ñaanal ku dé dañ lay ñaanal ndax dara dootu la jëriñ luddul ñaan rek ku dé ñaan rek nga soxla mais sénégal ku dé duñ la ñaanal dañuy dëj dem jënd nak indi 14 mbana ah xawma seen cité bi dé ndax mo manki do ko ñew wala tay mo fi sama ñaaré lu yoon indi nak indi ay cin rangalé dil nos lek bu sour dim ñi bi ñu né ñaanal nañ ko kenn du ñaanal nonu ku dé diiné ji yonent bi dafa jàngalé lepp mana loolu nit ñi def bokul ci diiné yonent bi néna loolu seeni mbiri bop la ana nak bi biñ ko réy ana nak bi dafa dem ci ku dé ki nak bi biñ ko réy ba paré fu mu déllu ci ñi dund ciéb bi biñ ko toggé ba paré fu mu déllu ataayé ji ñar mi té yépp kané bi da ngay dégg ñu né ci bëj bi ay kanet lañ doon naan la wax biñu añu ba paré deug bi ñal nañ yalla yërem dañi no rek di nax suñu bop dundu lu diiné nek benen monde di jëma nax yalla Allahu akbar dara wiru ci diiné dara kon ñettel babu moy say mbokk ñaanal la ñentel bi say mbokk ñaanal la juromel moy an yahdi lahu ikhwanuhu almu'minin min as-sawabi a'malihim ma yanfa'uhu Allahu bihi mom ki nga xamné dafa def bakkar mbokami ñaanal ko yalla jubal ko bindal ko tiyaba fay ko tiyaba yu bare bare yo xamne dina ko jeriñu ëlëk juram benel an yashfa'u fihi nabina muhammad yonti yalla muhammad ëlëk mën nako ram mom ki def bakkar yonti yalla muhammad mën nako ram ëlëk ëlëk yowmal qiyam yonti yalla muhammad moy ram sallallahu alaihi wa alihi wasallam te waxna len numuy ram moy nit ñi buñu sonné dem ci Nuh munu ci dara ñu dem ci Ibrahim munu ci dara ñu dem ci Musa munu ci ñu dem ci Musa munu ci ñu dem ci Isa munul dañoo daw ci Muhammad mu ñew ne Yalla balal sama xet ñu dugg aljanna ummati la wax ummati sama xet waxul Fatima mu non la wax Yalla Yalla Fatima na dugg aljanna ana Usaynok Asan ana Ali ana Aisha Khadija ñi ñoy sama xet waxul lolu bimu ne cëpp ci kanam Yalla de ko ne sama xet nañ dugg aljanna ummati Allahu akbar motax mu wax sank ne kullu ummati yadkhuluna aljanna xolal yonti al muhammad mom xetam la wax pour mu dugg aljanna te xetam xamuñu muhammad xet muhammad xamuñu muhammad te muhammad taxaw di len ñaanal ci kanam yalla te xet bi xamuñu ko muhammad fan la tambale ak ñun bi nga juddoo bi lire bi juddoo la muhammad tambale ak mom imam bi mu ñew di note di tuddu xale bi imam bi mu ñew lu mu def dafa liqam ci nopp ndeyjor nodd ci nopp chamoy bi mu nodd ci nodd gi lu mu wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan jay moy bayam lolou imam wax lu mu wax non non ñi lay laaj imam la bi mu ñew bi mu ne ashhadu an la ilaha illallah dama wa ashhadu anna khadija moy yayam lolou la wax dama lay len laaj lan la wax bimu ne ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna xala kérok la lire bi commencé dégg yonent turu yonent bi muhammad ci ñaari nopp yépp julli jot ñuy nodd di wo lire bobu ndey sang bimu magge ba mëna dox ñukoy wo ci julli ci turu kan lañ ko wo ashhadu an la ilaha illallah luñ ci dekk koku ñu nodon sa nopp yi mu ne ñu ne mo nek ci jakki de mo lay wo ki xam jot ki don li xam legi legi bi mu waxe ashhadu an la ilaha illallah lu ci tek ashhadu anna muhammadar rasulullah gis nga yonent bi fu mu tambali ak ñun sa dund gi lepp dañuy wo yonent yalla muhammad pour di la ko fatali nga de malaaka yi ñew indi jëm yonent bi ne la ma za kunt taqulu ala hadha al abd muhammad muhammad mi nga don deg ñu ne ñu ne lo don wax ci mom mi nga nekk ci aduna koku dong lañ lay laaj ba mel kon du ku ndaw kene du laaj sa nday kene du laaj sa baye kene du laaj sa serigne kene du laaj fo bok kene du laaj yay kan kene du la xam nga kuñ lay laaj ma za kunt taqulu ala hadha al abd muhammada muhammad mi lo don wax ci mom koku rek lañ lay laaj amul kenen kon kay ki dafa jara xam legi nak ñun ñu ngi ni xamuñu ko ko wax muhammad mu ne man de deg na ñu ne abdullahi moy bayam amina moy yaayam gaay sax bañ koy wax ami xawmal buñ koy wax amina xawmal la subhanallah amna ko yiñ koy way abdallah xawma ya xawma bayu nabi amina lo rek lañ ci xam way way way terminé ni muhammad daan dundé ken xamuko nim nekk won ak ay soxnam ken xamuko nim doon yare njabotami ken xamuko 24 heures muhammad ken xamuko ba pare ñu bëgg nekk ay julit te xolal ki la wax fi mu tambale ak ñun ci lire lire bi nga nekké lire sa première ki ñu wax ci nopam sa papa sax kenn waxul turam li sa kilifa gi di for for for kenn waxul turam turu muhammad lañ wax julli jot ci jakka ji turu muhammad lañ wax bu ñuy liqam turu muhammad nga dé dug bir bamél malaaka yi indi jëmmam ne la ki moy kan allahu akbar bu fekke ku gëmon yalla la mune kuntu ashhadu annahu abdullah wa rasuluhu wa annahu ja'ana bil haqq min indillah su waxe lolou wallahi ben baat moy xati ko asman nan sadaqa abdi sama jambi waxna deug lalal len ko lali aljanna waji ne sed mangi den mangi sedene muhammad mi jaamu yalla la yonent yalla la lim ñu indi lon deug la mu ko jele ci yalla ben baat moy yuxu ko asman nan jambi waxna deug sama jambi waxna deug dalal len ko lali aljanna yaatal len bammel koku lutax ñu yaatal bammelam parce que dafa xam kan moy muhammad parce que dafa xam kan moy muhammad legi nak ki mom xamul muhammad ñu ne ko ma za kuntu taqulu ala hadha al abd muhammada lo ron wax ci muhammad mu ne la adri la adri xawmako xawmako malaakai ne ko la talayta wala darayta xamoo yalla bo xamati lan lañ koy wax xamoo yalla bo xamati yonent bi dañ ko door ben bolde bo xamne dana yuuxu ba asaman ak suuf nit ak jinne rek ñoo dul deg yuuxu bi mais lu dul lool rek di nga deg yuuxu bi nek ñun ñoo tok fi rek mais yof gi ay yuuxu kessa la billahi la ilaha illa huwa ñun ñoo tok fi di fa rek mais armel yi yuuxu kessa la waye nak ñun ndaysan yalla mo ñu yegulul étape ba nu deg yuuxu yi parce que amna appareil yo xamne takkuñu ko rek suñu takkon appareil yoy rek ñuy deg leg yuuxu yi mosquée bi ñu nek amna image ay image nga fi d'accord ngeen wala d'accordu len mosquée bi ñu nek la wax ay image nga fi d'accord ngeen wala d'accordu len suñu indi won legui télévision bi tek fi ni télécommande ne taf image yi duggu ñu gis image yi parce que appareil lañ utiliser ñu gis image yi image alakhirah xam nga lutax munuñu ko gis c'est parce que takku ñu appareil yondi yalla muhammad dafa tim ñaari bammel da ne ñaari bammel yi ñu gi leen di mugal mu witt ñaari xobu garab tek ci mu ne waye yalla di leen baye ba xob yi verte ba xob yi waw sahaba yi ne ko luñ def mu ne ka kenn ki bu deme wonak dawul di yobale ndox da lan dem wonak te du yobbu ndox lolu ñaata la tay ci biir xeed bi ci senegal ñi dem wonak te duñu wisu ñaata lañ ñaata mu ne kenen ki rambaaj la won da doon jaxase ay nit ñom ñaar ñi yalla ngi leen di mugal waye deñ yalla dina len baye ba xob bi ma ci tek xob bi waw mbok yi juroom ñaarel an yabtaliyahu Allah fi dunya bi masa'ib fi nafsihi wa malihi wa awladi lele nit def bakar yalla nat ko tek ko febar ci aduna febar budul wer lele mu febar sax febar bi wer lele mu def bakar yalla nat ko ci njabotam njabotam deung lele mu def bakar yalla nat ko ci soxnam soxnam deung lele mu def bakar yalla nat ko ci borom kërëm deung ndeke ndeng ndeng te gi ñi gis du hasard hein sa yo gisé bakar sa yo gisé dara ci sa kër sa jabar deggatula sa dom deggalatula wala nga am tolof tolof ci sa tud wala sa yaram nga yek ci dara xolal lo def sa borom bul ko xagum ken xolal lo def sa borom ba pare dawal nga tup sa digënté ak sa borom ndax am nga lo def lol tax yalla tek la natou bi nek li ñi gis ni du hasard de yalla deful dara hasard lélé nga xey ni sa dom nangam mu ne la non gor gi lolou mënul nek hon dafumako bala ngay wax xalé bi xolal lo def sa borom ba pare sa jabar deggal lo ba ci ag deung deggalatula bul wax dara xolal lo def sa borom keur normal ba ci ag nga gis ko mu jadd bul wax dara ken xolal lo def sa borom ndax kama tu dinu lu daan kama tu dinu tu daan lu ngal lepp le lolou lan lay fay mbok yi juroom ñettel an yabtayahu Allah fil barzakh bil fitn lele ni def bakar yalla teggu ko ci aduna ci ay jafé jafé ki ay febar ak ay problème wa yalla day baye bañu sul ko mu indi ko problème ci bir bammel ben ñu tanc bammel bi fofu ben bi ñu tour ko lendem ben bi ñu bolé ko ak ay jitt ben ñu bolé ko ak malaka malaka yi diko tour ay bolde ba yowmal qiyam jot ay bakar bu lako yalla balul ci aduna so duggé bammel rek ñu natola ko ñal nañ ci yalla mussel mbok yi juroom ñentel an yabtahu Allah fi gharasat al qiyam min ahwal al qiyam bima yukrahu anhu doom adam def na bakkar ci aduna yalla balu ko mu duggu bammel yalla balu ko fop mu am problème yowmal qiyamati bu ñuy wacce jant bi fop mu ñak bu ñu jogi sirat fakk mu tarxis fakk yalla na toko lol fakk ñu won ko bir ba melam mu gis keureum safara fakk yalla na toko ko fukel moy lele yalla yeureum ko ndaysan ci li yep nak mu jall ba bari yalla yeureum ko ben way dafa dund dundam yep musul def lu bax muy de mu tit mu wodomi na domi ban bay la ci yeen dom ñu nako bayu bax ndax seen dundu musna manke ko dedet ndax mus ngeen febar fajuma len ñu ne dedet kan ci yeen mu musa am problème te regle wu mako ñu nako musul am mu ne waye damay faatu xamna ne damay de mais len rek la lay ñaan suma de na ngeen ma lak bama xëm ba jeex tak bama nek doom ngeen seddel doom bi ñaari pan ben pan bi ngeen duggal ko ci geej gi yeungal ko mu sey benen pat bi ngeen sanni ko ci ngelaw li mu naw domi ne ko papa lutax mo dama ragal dajje ak yalla ñeme mu ma yalla buguma dajje ak mom dama ko ragal wallahi ragal nako jara ragal wallahi ragal nako jara ragal la ilaha illallah wallahi mbok yi ko ko ragal nako jara ragal ragal ci wal koku mu ne domami da ngeen ma lak dugul ma ci geej gi sanni len ma ci ngelaw li ci mudde doomi daal di koy def lool yalla daal di xëccar ruugi waji daal di taxaw yalla mu ne ko lutax nga wax nañ la lak mu ne yalla dama la ragal buguma dajje ak yow yalla mu ne ko bal na la dama nga dug aljana dama ragal rek mu ne waw yalla mu ne ko bal na la dama nga dug aljana dama ragalon jeexna dama nga dug aljana yalla ñu yalla yërëmé non mbokk yi tomb bi mujj ci waxtaan bi moy sarti yalla dina ngo tup sarti yalla dina ngo tup nit pour mu tup pour yalla bal ko fokk mu def li di ñew so defulé li yalla dina ngo sutup bi ci jëk moy al ikhlaa wa anizam fokk nga simé ko ci bakari bakari fokk nga sumé ko ci ba denc bu doon yéré la fokk nga sumé yéré bi bu doon kër la fokk nga toxu kër gogou bu doon liggéey boy liggéey liggéey fokk nga bayiko bakar ni da ci sumé ko ba sax ndax boko deful touba gulo wala ñun ñu bëgg tuub ay bakar dekk ci di sol ay yere yu bon dekk ci di lek lek yu bon dekk ci di deglu lu bon dekk ci bëgg dund ci lu bon lool mënu nek fakk ñu simé ko bakari ba mu sax ñaarel moy al azmu alla yaud nga dogu ne bakar bi doto ko defati misal rek lay joxe bu ndaw bu doon xalé bu goor buy tak tubeyam ci ay pojam di karas karas xawma kires karas mu yeggal tubey ji ne dootu ko defati xolal xalé goor yi seen tubey yi ana tubey bu ñuy tubey centre lum doon jëriñ geño xaarama laaj pay geño lum doon jëriñ geño geño lum doon jëriñ du tak ci nik legi bu jaré centre ci poj nga gis silib bi ci biti ñun lan lañuy dundu ni ñun lan lañuy dundu ñun lan lañuy dundu ñu xolal suñu bop nga gis xalé jigéen yi futté ku def yaramu neen amatul kuy wod wén ya nga ci biti bop ya nga ci biti la ilaha illallah ba ma ñu ne ñun ay julit lañu ko xam ne damay dangal dañuy dangal ba mu dang dangal len dañ dangal rek billahi allazi la ilaha illa huwa tuba han ñu ne lay han dama ñi gi lu ñu def ñu ni yalla yalla ko ñu sa ba dañ do inshallah la jangi ñew legi ma ngi paré montu bi lay xol legi inshallah ñu tontu ko mbokk yi li lay ñu dund sénégal bu paré né ay julit lay ñaarel bi moy fokk nga reccu bakkar bi ba mu set wicc doto ko defati reccu bakkar bi lang ko def dana jaral nga joy dana jaral nga tup bul ci delu ci wat né ñun dañuy def tay su ñu delu wat da ngay def legi su nga delu wat waaw ba paré ñu né tup nañ ñettel moy al azmu bi nga reccone doto delu ñettel al azmu da nga dogu jël décision Allahu akbar xol ki bañum di metti ban décision lay jël da ngay dem ñu ne la fa nga buddi ko nga ni da fa buddil bu jaré sax yi mu dandal nga buddi ko ki am jabet dem ñu ne dañuy dag tank bi da nan dag na dañ ki ñi téré lek xorom da nan bayina yow ñu ne la bakari boko bayul ken dula bal mëno ko bay télé biñ la ko télé rek da nga bay fokk nga dogu ci bay bakar moy ñettel ñentel bu fekkone bakar bi ay akku jambour la akki fokk nga deloko do du ben way du la ligéylo nga lek diko ligéyal détourner xaaliss ba faré dem astaghfirullah dari tuk tabax jakk ni man tuk na légui yor xaaliss bi nak tok di lek waji tok fe nek wala kan nga ni man tuk na tubu da ngay delo wat million yi nga jël nga deloko buñ doon tuub tay gouvernement Sénégal ñëpp lañ wara tuublo tout le monde lañ wara tuublo parce que alalu xéer bi yëpp lañ détourner lek ko xéer waangi ni ci dem ben conférence buñ doon def fele ci ben koñ bo xamné mbënd mi mo leen sonal xolal Sénégal problème bi ñu am yëpp ñoko tek suñu bop ñun yalla teggu ñu dara ñun lepp ñoko tek suñu bop te problème yi ñu am yëpp mënañ ko régler ci 24 heures ñu régler ko lañu joy courant Sénégal est ce que jant bi tangay bi jant bi dañ ñu ne aram na bu len ko laal yeen say nga tok fi nga deg ay kidira ay bakkel ay matam ñaata degré tangay ñaata ay 42 degré tangay bobu salaire bi luñ koy doye énergie bi ci bir geej ngelaw li énergie bi muy genné pourquoi mënu ñu def machine soppi ko courant di utiliser mais non nañ tok rek di jënd ay essence quoi way ñu ne gasoil bi mo am problème gasoil bi mo rax ndox non machine ñoo pan non ay picc ñoo ci daanu melni ay xalé lañuy waxal ay picc non xolal Sénégal Dakar geej da ko wër ak ay dex Dakar amul mën problème bënn amul Dakar parce que tuba bi ñoko kan defal ñu defalon canal yi canaliser ko lepp gisum geej lu mu taw taw taw bu taw bi sebeté nga gis ndox mi dem lutax ñun mënu fi ni ñi fi nek leg lutax mënu geej gaangi ni 0 mètre hein lutax mënu ñu gas ay tiwo mu dem geej direct tiwo yoyu même buñ ko jëndé xala yaangi ni nañ jël ñaari mètre yu nek rek ñu né yeen wa koñ bi yeen gasal len sen bop ñu xol ndax xalé yi nañ ko defal luñ ko def 24 heures xalé yi egg geej wa koñ bi buñu génné ñom ñep ku nek génné sa ben dom ba sa ñaari dom ba ñatt ñu rang jëm geej ku nek ñaari mètre ngay gas ndox bi dootu fi ta señ bi liñ nekk ñoko tek suñu bop buñ ken joy yaronte bi nak néna lu ngeen mel rek non lañ leen di gouverner ñaari rang la wax de waxuma yeneen yi benen bi moy xolal Sénégal sen problème pour mu régler wu est ce que ñun dañu am or dañu am pétrole dañu am jama non mais am nañ souf espace biñ dekkul ci Sénégal ñaata kilomètre la ndox mi ci Sénégal dexi fleuve Sénégal rek fleuve Sénégal demal ndar nga xol dex gi demal wala nga xol toli ciébi Sénégal rek waruñu won jënd ciéb kenn waru fi won jënd mbokk kenn waru lu won jënd dugub demal allu casmas bi nga xol firiw bi waye ñun ñoo nangul nekk nit ñun ñoo nangul nité bu doon tuba bi ñoo dëkk fi kon nga gis bi fi sunu mami nekké tuba bi nekk fi Sénégal nekkon na première puissance xawma deuxième ci guerte wala d'accord ngeen première xawma deuxième xawma troisième Sénégal di jaay guerte adina bi yëpp tay mënu ñu am kilo guerte c'est parce que ñi fi nekkon jamono yo dañoo nangu won nekk ay nit ñun nangu wonu nekk ay nit ñun ay tapalé rek taf tafal dundu taf taf ma nga jéggulu mbokk yi li mo doon waxtaan wi bu amé ay njumte ma nga koy jéggulu sama borom di len ko jéggulu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kon mbokk yi ñoo déglu do bokku di téwlu waxtaan mo am solo suñu mbokk ñi doon ñu defal tay kon inshallah dañuy ubbi rek ay question ñu am ay kaddu ci waxtaan bi ñu ñaan borom subhanahu wa ta'ala am defal ci njari ni mo waxtu wi ñu tollu deug deug ci lañu wara gëna profito pour tout comme ni ko waxé way dina di jaxlé fan yi boy xol ci télévision yi yaangi gis publicité yu bari kurelu ndaw sangam dañu fassiyene amal bisu korité goudi fetch goudi nangam defna ñu koy gis ci sms yi am ci télévision yi bal affiché am ci koñ sax mi ngi commencé parce que korité li ci dess matu semaine suñu ndaw yi ñu koy wajalé wor ba kori jeex suñu dom yu goor ak jigen yi dajalo fanané tiaxan bu bëssel ndax non lañ wara jéxalé ko dañu wor ko koor jéx liñ wara xalaat moy ndax nangul nannu wala det suñu koor baxna wala det nangul nannu wala det ñu wara xalaat ndax dewen da nañ ko fekke wala det parce que daaw am nañu fekke wala daaw fekku ñu rek yaakar na ni fi lañ wara xalaat mbokk yi su ko defé kon tawba muy tuub moy li nga xamni bu fekke deggu nañ ci yalla nangul nuko sunu bakar ñu set bi ci bakar inshallah mbok dañuy tax way bu fekke nak koor dik na ba jall te sunu tuup selut ñu koor gi jeex ñu mel nan melon kon amalu sunu jall donc man mi nga xamni fonk won dem jak koor gi warna mëna def ci man ma tuup ba nga xamni après koor gi damay dem jak waye bu fekke koor gi damay ñew jakk waye bu koor gi jalle ma def nama def won xofu tup amu fa nit ñangi def lu bax nit ñangi gor gorlu waye est ce que après dañ koy continuer fofu la problème bi nek conférence yi waxtani tafsiri télévision yi sax tup nañu projet yi sax tup nañu waye bu koor gi jalle ñu delu rojo dunya bi ma nek di liggey man bu koor gi jufse da ngay gis animateur ya fa nek commencé di tagato ak yow nan la ñun nak fi neñu ngi dem jël congé wa waye tak gis ni tayji bu delu se nga fek ñomit ñu continuer ci lañ nekkon yaakarna du non lañuy tuubé at-tayyib min ad-dhanb kaman la dhanb la al-islam yajubbu ma qabla fa ulaka yubaddu Allah sayyi'atul hasanat wa kana Allah ghafurur rahim wa man taba wa amana wa amila amalan fa wa amila salihan kitub ba pare jef jef ju bax ukul rek nga tub rek astaghfirullah rek jaxam da nga gis ko tag saga wu ñaw ñu ne aha mu ne astaghfirullah après bu doxate 50 min saga wa lolou tu donc kon mbok yi inshallah li dess ci waxtu yi bari tu lo waxtan bi leer na du jar ñu di ci sori way dañu ubbi kaddu rek ko am kaddu mu talal loxom inshallah wa kon ni jox suñu délégué carte d'abord inshallah.